من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا وبشك وركلمنگ موسى الكتاب موسى عليه السلام تكتاب وقفنا پر لپسې را لږلیمونګ وقفنا معنا د اتبعنا اردفنا او ورپسې پر لپسې را لږلیمونګ من بعدې پس دا غوی نه بالرسل نور رسلان علیهم السلام وآتینا ورکڑو منگا عیسا بن مریم عیسا ابن مریم علیہم السلام تا البینات اخکار دلائل و موجزات و ایدناہو او مضبوط کڑو منگا غاب روح القدس فروح پاک سرام افکلما آیا هر کل جاءکم رسول چراشی تاسو تا پیغمبر بما پاغ مسائلو لا تهوا انفسکم چنخو حوی اغیل رستاسو نفسونا استکبرتم نتاسو تکبرو قید آغید منلنا ففریقاً کذبتم یوڑل وطاسو دروغ جنکا وفریقاً تقتلون او بلڑل وچتاسو باغ قتلولا و قتلوئیے آیات مبارکت سوچ کوئی اللہ وی موسیٰ علیہ السلام تمی کتاب ورکڑیو تورات شریف وقفنا او پر لپسې مرالی غلیو من بعده پس دا غوینا بالرسل نور پیغمبران علیهم السلام یو پیغمبر چې به وفات شو الله وبن رولې غلو او ورکړ مونږی صاحب ابن مریم علیهم السلام اور اکثر مقاماتو کې قران کې چې دی صالح السلام اسم مبارک راځي نو ابن مریم باور سره وی او پدې کې د سو خبرو سو کفریات رد کړي د قران یو یو ټکه یو یو لفظ سمره سمره فائدې ور کوي ابن مریم کی رد دے پا نسواراو دی بوی چی ابن اللہ دے نو اللہ وینا ابن اللہ ندے ابن مریم دے دروغ وائی شرک وائی یہودیانو بغلط نسبت کولو چی دا پا غلط طریقی پیدا شوے مور بانی ور تا تحمت لگولو نو دی یهود رد دی وی ابن مریم اے یهود درو جنو تاسو تهمت لگوی رب وی غیوازی د مریم بی بی بچیو او بلا پلا رب خپل قدرت اللہ پیدا کنیو البینات نمرات او دا اول زل مریم او دی صالح السلام اسماء مبارک رالل بعض علماء لکلی عیسیٰ اصل کې دی برانی لفظ دی اے اے شوع ورتوی فمانا د سید رازی سو کوئی دی عیسیٰ مانا لغوی دا المبارک نو د دغه عبرانین لفظ عربی عیسی جوړ شوی دی دا لوی پیغمبرو او مور ته نسبتو کو زکا یهود ور تپلار جوڑولو نو ابن مریم کی دا غیردو کو عیسایانو ابن اللہ وی نو دا غیردو کو مریم وی پہ ابرانی کی مفسرین وی خادم توی دی تیم زکا دا مریم نم کی خو چه دا نظر مور منلیو دا مریم بیوی چه دا با دا بیت المقدس خدمت کئی سو کوئی مریم نو مریم مانا دا العابدتو البینات نمراد اغا پینز موجزات تی چه کم رستورا روان دیزان سرایاتو لی کئی سورا لیمران یو کم پنزوستم نمبر آیات تی ال تدری پینزو موجزاتو ذکر دے مڑی بے جوندی کول دا اللہ پا حکم او پڑن بے لاس راخ کو اللہ بخو کدوے مشوا او ابرس بان بے لاس راخ کو داغ بیماری با اللہ لرکا دارنگی پکور کی چرچا بس پٹ پراتو او سب خوڑلیو نداغی خبر بے ورکونو و ایدناہو مضبوط کڑیو مونگا او دائی تائید مکڑیو ایدناہو مانا و قویناہو مونگ مضبوط کڑیو غوی لرا بی روح القدس روح القدس جمہور علماء عیسیٰ علیہ السلام تے مراد دے لکه قران کې دا معنا شایع ده الله وی قل نزله روح القدس ځان سره آیات لیکي د سوره نحل یو سل دویم او فرمایلا قران را نازل کړي دی روح القدس جبريل عليه السلام یو سل دویم آیات د سوره نحل د روح القدس د معنا د تایید لپاره دارنگ رسول اللہ علیہ السلام حسان رضی اللہ عنہ تویلیو وی احجوهم وروح القدس معکا مشرکان پشیرونو کی زما بدی بیانی نتم ددی بدی بیانوا او شیرون جوڑوا روح القدس بتاثر پشیرونو کی مدد کئی وروح القدس معکا روح القدس بتا سروی او بازی روایاتو کراغلی و جبریلو معکا دارنگی دا حسان رضی اللہ عنہ مشہور شعر نے آوئی و جبریلو و روح القدس فینا وروح القدس ليس له كفاء وي جبريل او روح القدس پممکن او روح القدس شوکسیال نشتا مثل نشتا او دا قدس په معنا د طهارت او برکت راځي او تقدیس دا التطهير توي امام مجاہد و ربیع القدس من اسماء الله تعالی کل قدوس دا سلف وی وی قدوس دا اللہ پا نومنو کنے لکا قدوس نومنے دا عام قول لے چی روح القدس دا ماناوا یو قول علماء دام کڑے پا قیل سرے ذکر کڑے وی دینا مراد دا اللہ غا اسم عظمو چی داغی پزری بدی مڑی جوندی کون اللہ ورطا اسم عظم خولے او داغی پزری بی عیسیٰ علیہ السلام مڑی جوندی کون درہم قولداد روح القدس نا مراد وی انجیل شریف دے انجیل شریف تے مراد دے خو غره قول داو چې کوم تاسو واورې دو و ایدناه او مضبوط کړو مونږ غوی لرب روح القدس پروح پاک سرا ابن جریر وای او ابن کثیرم دای قول نقل کړي وای و اولت تاویلات فی ذلک بالثواب قول من قال الروح فی هذا الموضع جبریل علیہ السلام غرب تفسیرونو کې هغه چې چا ویلی چې روح القدس نه جبریل علیہ السلام مراد ده آتی مراد دے لکو گوری تاسو آیات دو سورہ مائدی اغد دی تفسیر دو پار دلیل نے تاسو اوم پار کی سورہ مائدو گوری آیات مبارکو گوری داغی یوسل لسم دو سورہ مائدی غور آیات یوصل کی یوس یوصل لسم کی وی اذ قال الله یاد کا غوخ چوب فرمائی الله اے عیسی ابن مریم علیہ السلام اذکر نعمتی رایات کا نعمت دم علیک پتا سو والا والدتک اوصا فوالدی امور بانی اذ ایتک بروح القدس کالا چې می مضبوط کړی وې تاسو روح القدس سرا نو کدی معنا انجیل شنو رسو خوې چې طالب دی انجیل تب وېد علمت کل کتاب والحکمت والتورات والانجیل دا خو تکرار راشي څو پوښې په معنا باندې کدی روح القدس نه لکه بعض مفسرین وې انجیل شریف مراد دے بیا خو تکرار راغه و ایتو کا مضبوط کړه می او تو ایدناه بروح القدس مضبوط کړه مونږ هغه پر روح پاک سرا چې جبرئیل علیہ السلام اف کلما جاءکم اے هر کله چې راشی تاسو ته او رسول بما فاغلا تهوا انفسكم چنی خو خیستاسو نفسونا دا لفظ بار بار قرآن کے رازی دا چه دا باب سمعی اسمعون شی نو پمانا دمینی و محبت رازی حوی یهوا پمانا دا محبت رازی او دا که دا باب دا دوربی دربون شی نو بیاب پمانا دا سقوط رازی هوا يهوي لك سوره حج کی وای او تهوي به الريح في مكان صحيح يا غرزوي دي لرسيلي پيوزل ريكي نو باب دروي دربون په معنا د غرزول رازي او د باب سمع هوي يهوان په معنا د محبت رازي بما پاغسلا تهوان فسکم چنی خواخی استاسو نفسنا استکبرتم نتاسو زان لیو گنی دی مسلو د قبلولنا او د تکبر مانا در تمخ کی تفصیلا تی رشوا ففریقا کذبتم یا وڑل د پیغمبرانو نتاسو د درغو نسبت ورته کوي وفریقا تقتلون او بلړل تاسو قتل وای اے نسبت د قتل دی تاوکو علام کې قتل خوې مشرانو کړو وې دی پر راضی نو په ګنا راضیم داسي لکه د ګنا وکا او دې کې تعبیر په مزارې سره وکړو نو دا د معانی او قاعده ده حکایت د حال ماضیه او داغي غصورتي داغي د ګلوی ګناوالی د وجه نه حاضر رو ګرځولو. نو دا ځکه دا د دې کې یو صیغه د کذب تم صیغه د ماضی وا او تقتلون والے مضارع ګرځولا. یو ځوان شو پوښوي استهزار د حال ماضیه ده یا مشاکلت د افعال مضارع سره ده. اے تاسو ګورئ د سود دی آیات دی آیاتونو رسو کس راځي درته ایم کې وي وانتم تشهدون ورپسې وي عما تعملون بیا وي ولا هم ينصرون نو د ټولو سره برابر راوستو تقتلون. فواصل د سورتونو داغه د پاره دینه تعبیر کو په فعل مضارع په دې دوه موجه سو پوښي. ها ادره ما وجو لما او دا ذکر کړي تقتلون اولي وي وللدلاله على انكم الان في الان في الان فيه اسم تاسو دي کیه ځکه يهود سوسو پیری د الله د حبيب د پاره قتل بندوبست جوړ کړو هو الله باغي ساتل کله پی جادو کولو کله وچ د جرن دي پل فرا غرزو کله ورث پګټ کی زهر اچول. نو تقتلون مضارع ذکر کچی اسم تاسو پدی کیئی تاخیری پیغمبر د قتلولو په فکر کیئی. وقالو او دی یهودو ویلیو قلوبنا غلفن دو غلفن دو مانا گانی دی سوچ ورتکوئی یا غلفن جمع دا اغلف دا زنا زمونگا پپردو کی دی و استاد خبر او دعوت ور تر سینا نزان سلسټړې کې و استاد خبر غوړې زموږونو تزیلا دا حوصله ختمې د پیغمبر چې تسلا سې ځان سلسټړې کې نو غلف جمد د اغلف معنی سوا لکه احمر او حمر رازی نداغی مفرد احمر رازی زنا زمونگا پردو کی دی ستا خبر ورت رسیگینا ورکدا ماناشی نتائی دی رازی سورہ حام میم سجدہ کی اگرئی سلی رشتم پارا د سورہ حام میم سجدی د دی اول مانا د تائی د پارا آیات اگرئی پینزم نمبر د سورہ حام میم سجدی چی دی تا سورہ فصلت سموائی. وقالوا قلوبنا في اكنه او دي مشرکان ویلو زرنا زمون په پردو کې دي مما تدعونا اليه دا اغسن چې تمون بلې غيتا ایمان او توحید ته مرابلې زمون زونه په پرده کې دي ستا پردو کې دي خبره دي ورسینا. وفی آذاننا وقرن او زمون په غوګونو کې درنواله ستا دا خبرې په مونږ بوج کې ومن بیننا وبینک حجاب او په من زمون او ستا کې او غټه پرده ده ډېره فاصله ده ستا او زمونږه فعمل اننا عاملون نخ خبر ادا د خپل عمل کوا مونږ مچېړه مونږ ته دعوت مرا کوا مونږ ممل کون کیو دیمه معنا د غلف دا چې دا غلف جمد غلاف دا نو معنا او اوعیه للعلوم ذیبوی قلوبنا غلف زمونگا زرونا ده علم لوخی دی او ڈک دی ده علم ناب نمونگ ده رسول اللہ علیہ السلام علم داغی قرآن او دین او ری دوتا محتاج نیو وی مخبلا عالمان یو زمونگ ده بل علم تس ضرورت دی کچری دا مانا شنو تائی دیو گرئی سورہ مومن کی رازی سورہ مومن ام سلیش سم پارا کی رازی او د سورہ مومن آخر و گورئی آیات وګورئ دریت ایم نمبر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ارکل چراغلی و غویتا پیغمبران دا غوی بالبينات پسرگند دلائل و معجزات فرحوا بما عندهم من العلم وشالشی و غیپا چې سر کملم د باطل علم نو ایوی مخبل عالمانیو مونږ د پیغمبرانو دعوت او تبلیغ ته محتاج نه یو د دې لیکم داسې وي د زنه زمونږه غلفن ډک دی د علم نام لا نحتاج الی محمد صلی الله علیه وسلم ولا غیره مونږ محمد رسول الله علیه السلام علم او د بل چا علم ته محتاج نه یو بل لعنهم الله بلکی پلانت کړی دی دوی لرا الله بکفرهم په سبب د کفر دوی فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا ما یؤمنون الا قلیلا صفت د پار د مصدر محذوف تقدیر د کلام دا سره فَإِيمَانًا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ نو ایمان لغن تیغا چی دی کم ایمان روڑی لغن تی ایمان روڑی یا بازی وی قلت دے دے کی بلکل پمانا دا عدم نے اگر اغلق ایمان سو دیوی اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدُ الْكِتَابُ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدٍ نو ایمان لغن تی آغا چی دا ایمان روڑی چی آغا بازی کتاب منی او بازی نمنی ابازی علماء وی قلت پا مانا دا عدم نے فقلیلا ما یؤمنون نو دی لگ زرغن تی ایمانم نراڑی مانا و لا یؤمنون قلیلا ولا کثیرا لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا نلغن في مان روڑیو نڈیر غن نڈیر راڑی یا مراد سره لگا زمانا غش دی مان روڑی زان سر تائیدولی کئی دی مانی سرال عمران دعاو یایم یهود بوی وقالت طائفت من اهل الكتاب آمنوا باللذی انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون سورة عمران کے راضی دی یہودو یہ ویڈلے بوے اے قسم قسم حربی دے اسلام بارک استعمالو لے یہ ویڈلے لبے دو کئی ساری لار سے ایمان راڑی پا پیغمبر نما خام واپس ہے لکه دا خلک وای تاسو غوسار ایمان روړ یره وای مونږ وی چې دا غنی غ حق پیغمبر د خو جمهور را در نشو را لپته ولګیرا چې دا نورم پشک او شوبات کی واچي نلګه زمانه د ایمان روړی نو ایمان د ذوی قلیل له ایس پټه غنته د چاغله شریعت کې اعتبار نشتا ولما جاءهم كتاب هر کله چراغله او دوی ته کتاب من عند الله د الله د طرفنا کتاب المراد قران دی کله چراغله او دوی ته کتاب من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کوونکی او لما د هغه کتاب معهم چد دی اهل کتاب سراو قران د مخ کی ټول آسمانیو کتابونو مصدق لے چې غټول د الله د طرف نو او غټول د قران دراتلو سره منسوخ شوی نی او په منسوخ باندې عمل لکېږي کسو په کیف منسوخ شي عمل حرام دی لکه کتابو کې اوسړې وي او دوه رکعات زړې قبله لکو ما بای بیت المقدس سنو دیو پا دی دو رکاتو مجرم کی گئی که ثواب بے کی منسوخ شیبان عمل سشے دے هغه نارواوی او ناجیز وی. نو مصدقن معنا سره د قران تصدیق کوي چې دا ټول د الله د طرف نو او ور سره دام د چې قران راغله نو هغه منسوخ شوی دی. څوک به پاغي او سمل نه کوي هغه د عمل قابل نه دی پاتې شوی او ایمان به پراړي چې دا د الله د طرف نو اچې سپ کیو هغه حق دی زمونږ ایمان دی. مصدق تصدیق کون کیو لما دا کتاب معهم چد دوی سراو وکانو من قبلو دا یهودیان دا دی نمخ کی دا قرآن دا نزول نمخ کی یستفتحون علی اللذین کفرو یو مانا دا یستفتحون دا دا یستن شیرون بمجیئه علی آدائهم دیبا مدد غختو پراتلو د پیغمبر علیہ السلام پخپلو دشمنانو مشرکانو اید دی یهودو دنورو کافرو بجنگونو قتالو نو دی یهودو بورتوی دیخو کتابونو کلی کلیو انہو سایوباسو نبیون فی آخر الزمان زرد شروب لگلیش یو پیغمبر په آخر زمانہ کی نقتلکم ماہو قتل آدم و ارم مونگ بدا غصر مرگری شو نئے کافر تاسو بدا سی قتل کو لکا آدیان و ارم چی ختم شویب ندی بدا خبردار خلکو لورکولو دیستفتحون یو مانا دارا سوک پی پوش پی بھائی پیغمبر پر اتلو به مدد غوښتو چې خیرانه پیغمبر علیه السلام را روان نه زر دې چې مونږ به مرګري شو نو داغه په مرګرتیا کې به تاسو قتل کو. اباظ علماء دې استفتیهون دا سه معنا کړي چې دا په معنا د بیان راځي. تفسیر جواهر القرآن کی وئی ویستفتحون فمانا دے یفتحون دے دباب استفعال یو خصوصیت دے چی موافقت دا مجرد وی او د فتح مانا دا خبر ورکول او چاہتا سخین اوز در لگو را تیر شوئی اتو حدیثونہم بما فتح اللہ علیکم آیات شپګو یم کې تیر شول کنه فتح په معنا د بیان وا هغه چې بیان کړی دی الله تاسو ته نو تفسیر جواهر کې یو قول دا دی چې استفتحون په معنا د یفتحون دی. باب استفعال یو خصوصیت دی موافقت د مجرد ادا په معنا د بیان کول راضی وګوره معنا دا سی شوا وکانو من قبل دید دین مخ کی یستفتحون خبردار به ور کول درات لو د پیغمبر علیہ السلام علی الذین کفروا هغه کسانو چې کافرو چې اخیری پیغمبر را روان دی علیہ السلام. فلما جاءهم هر کله چې راغله او دوی تمام موصوله را او دین مراد رسول اللہ علیہ السلام نے گورا ما سر تعبیر کی گی پسفات دمئی عقل او دین ایک خسید العقلاء دفارا لفظ مارالا ہر کل چراغل او دویتا ما حاغ پیغمبر ما موصولوا عبارتو د نبی کریم علیہ السلام نا او عرفو اصل کې عرفوه ضمیر عائد موصول تا هغه محذوف دی اته سوې دي چې کله دا ضمیر عائد دا محذوف کیږي او دما یومانا علماء دام کړي عبارت د حق نا. فلما جاءهم مركل چراغ له دویتا ما اغ حق عرفوا اي عرفوه چې دای په جندلو تورات شریف کې په خپل سترګو لیدل کفرو به نو انکار کړو د دې پیغمبر او د دې حق نه د زد او د کینی او د حسد د وجنا فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله دی وی په کافرو. دا د آیات هغه تفسیر دی چې اهل علم دې ته صحیح ویلي. دلته بعضی علماو یو واقعا ذکر کړي او دا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما تا منصوب کړي او اهل علم ویلي چې دا سند صحیح نه دی. اے وای دی چې په کفارو سره جنگ نه دی وی ان انا سلوک به حق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان. مونږ در نسوال کو په حق د پیغمبر امی چې ته مونږ سره وعده کړې چې مونږ له آخره زمانه کې به را سرګندې. دای په حق سوال کو چې مونږ مدد وکې نو بس دی چې به دعا وکړو یا به قبول شوا. نو دعا به حق فلان ثابت شوا. کوره زمونږ دین دې کې به سند تفوس کیږي. دې وسیلې باندې ګور اهل علم کتابونه لیکلي ځان ته کتابونه پیدا کړي. ټول نه ابتدایي کتاب دی التوسل والوسيله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. دارنګ البصائر د شیخ القران رحمت الله تعالی علیه. امام البانی د خپل زمانه مشهور محدث تیر شوه نو هغه د وسیلی باره کې کتاب لیکله. وای د وسیلی جایز او ناجایز قسمونه دا په عربی کې د اردو کې ترجمه چا کړي. د دې وی دی روایت سند کې راویان دی ضعیف عبدالملک ابن هارون ابن انثار. علماء لیکلی دا کذاب دے دجال دے دا سی سخت الفاظ ویلی. امام نسائی وی متروک دے. امام بخاری وی دا منکر الحدیث دے. دا حدیث چیدی کی بحق کے فلان سوال راغلے دا درسنے دا سوال دا روایت درسنے. نو یو ضعیف او موضوع خبر اسنگا دا قرآن دا آیات دا پارا تفسیر جوڑی گی. فلعنت اللہ علی الکافرین نو لعنت دا اللہ دیوی پا کافر باننے چی دی دا زدو دینات دا وجن دا حق مخالفت شورو کو بئس مشترو بیہی انفسهم. دا بئس ما نرسو دا ما نکر موصوفا دا ادا تفسیر کئی دا فائل دا بئسا یعنی بئسا شیئن. امام آلوسی وی دا ما پا بئس ما کی پا محل دا نصب کی دا او دا تمیز دے او فاعل د بئس مزمر ده. نګوره تقدیر د عبارت داسې شو بئس هو شیئا اشتروا به انفسهم. بد ده هغه شی چې دای خرڅ کړي د پاغي باندې ځانو نخپل. دا ان یکفروا دا غ مخصوص بالذم ده. اگر تعبیر یو کو ان یکفرو کی په فعل مضارع سره د پار د فاده د استمرار چې دی په دې کفر همیشه دی. بئس مشترو بد ده هغه اشترو به انفسهم. بد ده هغه شی چې خرڅ کړی دی په هغه خپل ځانونه. ان یکفرو دا چې دای کفر کړي دې بما انزل الله دا هغه کتاب نه چې الله را لېګلې بغیان د وجد کینه او د حسد نام دا بغیان مفول له دې یکفرو د پار دا کفر یو لیکړي بغیان د وجد کینه او د حسد نام اې د کینه او د حسد د وجنه د کفر کړي ايو نزل الله دا شرا لیگی الله من فضله د خپل فضل نش وهدا على من يشاء پاغ چاچی خوخشی من عباده د خپل بندگانو نا چېغه محمد صلی الله علیه و الیহি وسلم فباو نو اپشیو دی اختشیو دی د باو معناګان د لدو تیری چاله یادی بای ها ایتا سنو اما اوم کې خودی دیو لاغی کم خیال نوا بھائی مان آگانے میں دواڑاو کی فباؤ دیو آپشیو یا فباؤ دی اختشیو بے غضو بن علا غضو بن فغضب د پاسد بالغضب ایدی دیکی دو غضبونا ذکر کر نلاغی پا تفصیل کی علماء داوئی وَيَوْ غَضَبْ سُو دَي دِسْخِي بَعْدَتْ كَرَو دَي مَشَرَانُو عَدْوِمْ غَضَبْ سُو چِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَاغِنُ دَاغِينِ اِنْكَارُكُو اصوک وَيَوْ غَضَبْ سُو کُفَرْ كَرَو يَهُودُ دِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَا عَدْوِمْ غَضَبْ سُدَي چِ دَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بازی سلف دامو اول غضب سو دی دی انجیل نا کفر کڑو او دویم سو دی قرآن نے انکارو کو اباز علماوی دی دی کی دی غضو بن علا غضب نا مراد تسمیه نا بلکی ترادف و تکاسر لے لا غضو بان فقط یو غضب دو غضب نا تینی مراد بلکې پدای د الله په در په غضب نو بدایع الفوائد د ابن قیم رحم الله کتاب ده او ډېر ضروری ده د علماو د پاره د قران او سنت ناشنا ملغلو طریقې سره وضاحت کړي نوم نه معلوميږي بدایع الفوائد د پسلور جلد کې ده د هغه په دویم جلد کې حافظ ابن قیم رحم الله وايي عدل ته امام روح المانی ویلی دي چې دې دې کې غضب نه دو غضبونه نه دي مراد بلکې ترادف او تکاثر نه اختشوی دوی په غضب د پاسه د غضب ای بشمار غضبونه باندې دې کړشوی ولل کافرین عذاب مهین او د پاره د کافرو عذاب دیس پکونکے دیل پاردا سے عذاب بی چی دی بس پکی ویدہ قیل لهم کلچویل شدی یہودو تا آمینو ایمانو ساتی ایمان روڑی بما انزل اللہ پا کتاب چی اللہ را لے گلے جبہور مفسرین وی بما انزل اللہ نا مراد قرآن دے اے دی یہود لچویلی شی گرئی پا قرآن ایمان راڑی قالو ندی وائی نؤمنو یا بعض اہل علم یو دوی با مانام کری وی بی ما انزل اللہ نا مراد عام دے فی کل ما انزل اللہ اے چی اللہ کم کتابو نرا لگلی پا دی طول ایمان راڑی یہ واضح تورات شریف ندے کده تورات نمخ کی وکو رستو دی چی قرآن دے نبی ما انزل الله جمهور و قران سے مراد دے یو دیم تفسیر اسو ټول اسماني کتابونه ته مراد دي قالو ندا يهود په جواب کې وای نؤمنو بما انزل علينا مونږ ایمان ساتو په کتاب چراله غلې شوه دې په مونږه ويكفرون بما وراءه او انکار کوي د دا غنچ سیواد دی کتاب ندی دا لفظ ورا بار بار قران کې راځي دا اول زل شراغ ہے ورا په ما دا د اجداد نه ده نو د دې درستوالی او د مخکیوالی دواړه معنا کیږي امام جوهری چې د لغات او امام نری وي ورا به معنا خلف وقد تكون بمعنى قدام ورا په معنا درستوالی مرضی او په معنا د مخکیوالی مرضی لکه سوره کاف آیات ځان سرولی کوي او کمت یایم وکان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا ال تدواړه معنا غانې کول شي و اذا قد دين مخ کی يا رستو يو ظالم بادشاہ هر غرو غرمټ کیشتي ني و پزور باندې دې کې معنا و بما سواه يا بما بعده ويكفرون بما وراءه او د انکار کوي دا کتابونو وراءه چې سوا د تورات شریف ندي وهو الحق اعلان کدا قران حق ده مصدق تصدیق کون کې ده لما د حق کتاب ما هم چې د دوی سره ده پورا يهود وای بس مخفل کتاب منو نور نه منو قران ورته الزامي جوابونه ور کوي یو ای دروغ وای نه خپل منی نو قران بسو منی وای ته چې وای ز خپل کتاب منم نو په هر آسماني کتاب کې د پیغمبر قتلول ناروا دي تاسو خو په سونو پیغمبران قتل کړي قولو فرمایا فلم تقتلون انبیاء الله نو اولی وجل تاسو پیغمبران علیہم السلام دا اللہ من قبلو ددین مخکی ان کنتم مومنین کہ یہی تاسو مومنان ویدا سنگے ایمان دے یو پل پیغمبران وجنی او بل پلویز ما ایمان دے دیتا الزامی جواب ہوئی دیتا سوئی الزامی جواب ہوئی هر آسمانی کتاب کې ناروا او ناجیز قتل حرام دی بیا د پیغمبر قتل خو په هر حال کې حرام دی نو چې ته ز خپل کتاب منم داولې مو پیغمبران د الله قتل وتا سمخ کې واوریدل چې دا سیاتونه قران کې تقریبا یو لس راضی چې هغه کې ذکر دی چې يهود خپل پیغمبران وجنیو ادا ولړې زور ورکړي تاسو پرون واوریدل چې کله په بای د یو مولا والی وایي چې جوابونه وکړه چې د شرم نخلاشونه جوابونه پرون واوریدل سوالونه مو واوریدل او داغي جوابونه الله دې موږ او تاسو د دین او ساتي چې سره د علم نه په يهودو خرشه سره د علم نه په نسواراو خرشه بیا دا غید طرف نسکه جواب دا بس لږ وخت تیر بشي بخای او مولا هغه د خوځید حکمرانه ای لپاره د بخاری شریف حدیث لوی دا ضعیف ته لاړ دې اوس د خارو د لاړ دې چا چې قران او سنت سره لوبې ټوکی وکي د چا د خوشاله لو یاد دنیا دی او سوره زده ثواب الله سره ملاو شي دا د سیندې چې بستا سو خواهش ته وغې د قران او سنت ته اورا تا هوا دویم الزامی جواب ورکئی په دې رسوایات کې وای ګوره ار آسمانی کتاب درات لو بنیادی مقصد څه دی چې دا الله وحدانیت خلق زکی او د شرک نفی دا وای ته ګورې خپل کتاب منی دا د ځخی عبادت مولې کولو یو په دې ځخی عبادت او بندگی کې ابل فلوی چې مون خپل کتاب منو ولقد جاءکم موسی او به شکر اغلی او تا بیا به پروا نه ستل کا راشدل تا به پروا مکه نه کنه مشیا ور او مونږ هم توجه غډ وړې ته ګور پن خلک موالو به مکاو لیکلو کا ځان پوي کوي هر وو خدا سیم دې کیږي تعالی مو آیا هوا یا ته به خلک موي چې چللې خو جماله مخا مخ ناس دی او پن په خلک ویلو به کې اور وګوره تاسو خبره متسلیم کوم چې زه پاسوم نو خیالي وی کنه تر اوسه مو پکې شک شته کنه بیا و اورو شک خو ختم شو کنه ته دې لوبې کوي مال مخامخ ناس ته د دې پر ورځې زو اسی ما سره وایي چې اوسره مال مخامخ ناس ته لوبې کوي ته کدل زنو ام نزب ګونګارې غم کنه ادم طالب طالب روحاني بچي وي کارر سی پری خراغله ماتا مانه الله تفوس کوي چې د خوستا مخ کې لوبې کولې اولې دې ولا نه وي ایا زموږ دوه مستادانو دا وی شي چې تکرر کولو او یو مولا ولا مخ له جړل جړام صحه دي کنه اوله پاسا په لری شټوله توجه دی علا غړا وډک تو کله جړاواله مولا مو تخوري چې جړه کوڅه ګټ کې کې نه کړه مال مخامخ سره جړې تو ور توجه کړو به چې توجه سره کې نه لیکلو کا چې سجدا کې کم از کم که سنز ده که نمو خود ایدی پلو گره تاسو دا ټول چې گور ایناو توجه نکو ایمان اشاله که نای او بای نخکار ای براده نا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى او بِشَكَرْ آغَلِو تَاسُ تَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْبَيِّنَاتِ پَخْخَارَ مُوجِزَاتُ سَرَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَا بیانی ولیو تاسو سخی پا خدای توب من بعدهی رستو دتلو داغوینکو هی تورتا و انتم ظالمون حال دادی چوئی تاسو ظالمان مشرکان دی عبادت او بندگی مستحق اللہ اگور تاسو سخی تا عبادت شورو کو دی رستو آیات کی درے ملزامی جواب دے ویتو از خپل کتاب منم دروغ و نور نمنم تاک خپل کتاب منلے نو اللہ کوئیتور غر اولی را لڑو لیو او لکد وریزی ستاسو د سر د پاسو درو لیو و اذ اخذنا میساقکم یاد کاغ وخ چی اغستی و منکلکاو مضبوطا و آدستا سنا و رفعنا فوقکم التور ارا پورته کړې مې استاسو د پاسا غرد تور او فرمایلی مې خذونی صحیح ما ها کتاب آتے نا کوم چې در کړې مې د تاسو ته بقوتن ما ناګانې مو پرون واورې دې بتوا اتل او بیا بی عمل بما فيه بقوتن دا نه چې کلک دی نیولې او ټول طالبان دې او کس نه قران خلاصول نشي دا دیول تینی دی مرادو اید دی تابداریو کا پدی عملو کا ایک چاہتا قرآن ټول دیر شپاری زان لتاویز جوڑ کو اپا دی غاڑا کی آویزان کو نور عمل پینے کا اخلاص بشی اکا ټول رزق کولی دا سار نتر ما خاما بی قوت ما دا تابداری پنیت دا اللہ کتاب لا سکرا والا دا عمل پنیت را والا واسمعوا او قبول کای هاغه چې په تورات شریف کې سمع دي کې په معنا د قبولولو لا قران کې سمع کله په معنا د قبولولو راضي لکه موږ تاسو مسلمان وای سمع الله لمن حمدا قبل وی الله دا غچا چې سوق ورته حمد او صفاتونه بیان ای واسمعوا قبول کیا غچ تاسل تورات شریف کی حکم شوے قالو سمعنا ندی ویلو منگا اورید لیدی استادا وینامو اوریدا وعشوینا او نافرمانی کڑی منگا دابم بیا بیا رازی نو سوچ ورد کوئی دای په لسان قال باندې سمعنا وي او په لسان حال اسوینا وي ځان په پوهه په جبه وي مونږ ورېدلې خو عمل نه دا حال را وته چې مونږ نا فرمانی کوو هي لکه سره وي زمو مسلمان نه وګوره په لسان قال په جبه وي زمو مسلمان خو نه شکل له اسلام نه نه سخوي له اسلام نه نه عادت د اسلام نه نو دای په خلوې سمعنا من قبول کړی دی او ری دلی مودي حکومت است الله واسوینا او په لسان حال وی مونږ نا فرمانی کړی نګوره که په خله سووک ډیر وایي چې د دا منم خوا عملی دې خبرې دلیل دی چې دی نافرمانې کوي نو دا خبره منظوري کې نه واشربوا فی قلوبهم العجلا او اهل الملک دې کې سوچ وکړي ویدا عشوینا بالکل د دې سمعنا پوری پیوس نه دي بل بعد زمان سمودې وي بس الله مونږ ورېدلې او سمنو د تورات غر ربانه مرا غرزو نو سمودا پس عشوینا په خلو نه وي بلکې اعمال بد شروع کړل لکه مخکې د سوره بقره کې دي چې ثم تولیتم وګورو ادم کړي وو بیا ثم د تاخير د پاره راځي نحو او ما په اصول کې چې تاسو د حروف او تفسیر زده کوی نو ثم د تاخير د پاره راځي ثم تولیتم اول خو سمعنا وي خص زمانہ پسوړي دلی وي او تاسو حال ندا نار را وتا واشینا او مونږ نه فرمانی کړي او شربو فی قلوبهم العجلا سکول شوه د دای پزړونو کې محبت د شی دا تشبیه دا او مجاز دی الکه وبوس کی او دا وبد بدن هر یسی تور رسیږي نوې د شی دا محبت د دای زړونو تور کوښیو اگر تعبیر په شرب سره او کو په عقل سره نه زکه وبد ټولوان دامونو تور رسیږي او تو عام خو صرف می دی ترسی سکول شوی او د دای فزړونو کې محبت د سخی به کفرهم په سبب د کفر د دوی قل فرمایا تاسو خوای چې مو خپل کتاب باندې ایمان دې به سما یامرکم به ډیر بد دی هغه شی چې حکم کوي تاسو لبه پاغي ایمانکم ایمانو نستاسو ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان وی دا خو عجیب ایمان دی یو پل پیغمبران وجنی بل پل دسخی عبادت کوئی ابل پل غردر بانی اللہ روچت کڑے تاسو خو کتاب منلے نو اللہ بدر بانی غرولی روچتونو قلو فرمایا یرستو آیات مبارکه کی فرمای قلو فرمای ان کانت کچریوی لکم الدار الاخرۃ تاسو د پاره کور د اخرت عند الله فنز الله خالص وطن یوازی من دون الناس لا ود دینور خلقنا فتمنوا الموت نو تمنا او ارزو کئ د مرگ ان کنتم صادقین کئ تا سورشتنی ای یهود لوی جنت تعالی زنو بیا خو راځه مباهله وکا یو سلی سب الیقین پته د جنت مزه نو دی د غمونو ټکرو دنیا کیس کئ وردا آیات هغه وخنا دي د مخ کې ویلو چې وی جنت نه ده پیدا مگر د دې بنی اسرائیل او د پارا دا رنګ رسو سوره بقره کې راځي آیات یوسل دلس یولسم لیکي ځان سره دای بوي لن يدخل الجنه الا من كان هودن او نسوارا جنت لبنځي يهود بوي مگر يهودي نسواراو بوی نبزی مگر نسرانی اسور مائدی آیات تائید کیولی کئی جد آیات داغی بارک نازل شعر دیوی نحنو ابناء اللہ و احباؤو اتلسم آیات دی دی سور مائدی وی مونگ دا اللہ زامن یو دوستانیو نوی چی دوستی نوزان زرد دوست سر یو زی کئی د مرگ تمناو کئی یا مخ کی در لطیر شل اتیائی میات کی اس درس کی دیووی لن تمسن النارو الا ایاما معدودا ہرگز منتبورن رسیگی مگر رزش میر کڑی شوی نو چې ور نرسی جنت دې زیره نو بیا دې غمونو دنیا کې څټه کرے وي بیا خو د مرګ سوالو کا مباهلو کا نو دې آیات کې ګورم مباهله را مباهله دې ته وي چې دوه ډلې وي خبره په دلایل حل نشو پزد دی رضواله په میدان ته سرد بچو نروزی اسوال وو کی چې الله مونږ کې کم دروژن نه ناغ هلاک او تبا کی لکه دا مباهله دې کې دی يهود سره لا او سوره جمعه کې مرادش په دم آیات ثایې دلی کوي التم دی يهود سره مباهله اسورا عمران یوش پی تمایات کے نسوارا و سر رازی کل تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتحل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین یوش پی تمایات کی رئی سرد مباحل اعلان دے ارګل دا ما کس شو راي سعادت چته نو ها راغلې نو ساري پوښوي په دې کنا د دې آیات کې ذکر د مباهله ده او تمنا د مرګ ندی کې مباهله مراد ده اي فتمنا الموت ادعو بالموت على الكاذب من الفريقين دعا او غړی د مرګ په دروژن د دې دواړو ډلونا دینه مراد مباهله را او د مرګ تمنا ګره اسې درست نه وای د دنیا د مصیبتونو د وجه نه څوک د مرګ تمنا ونه کوي حدیث کې منا راغلی دا او څوک چې د دنیا د غمونو مصیبتونو نه مرګ غواړي تمنا د مرګ دا سوال حرام دی دا سوال یې سره حرام دی ها د دینی مصیبتونو د وجه نه د مرګ سوال کول شي چې ستاسو ایمان او دین ته خطر ده لکه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د اخرت د غم د وجه نه د مرګ سوال کړي اخرنه حج او کلا سے پور تکل وی الله د دنیا ګډ ګډ ته زما حکومت او بادشاہي او خلافت او رسېد زی اریګه ما سينه چاته انصافونه رسي ما ځان تواله پس الله دعا قبول کا امام بخاري رحم الله د باطل پرستو لمای سو نړیر څنګه لوی عظیم شخصیت چرته چې بلاړو ناغ وطن به پیغي اور کو راجم بشو الله مو د ګندو مليانو د دشمنۍ نه ساته امام بخاري نشو برداشت کوله رحمه الله زه به بل ځای لاړو بیا به بل ځای لاړو اخر کې لاس پورته کل دی عظیم شخصیت وی الله ډېر فراخ دنیا دې خو په ما تنګ شوه ما ځان ته والی دا سوال د مرګ کای دومره عظیم شخصیت چې په امت احسان دی خو خلکو په زبکه تنګ کړي نو د دنیوي مصیبتونو د وجه نه د مرګ تمنا ونه کئ ک دینی مصیبت ته لکه سوره مریم کې وراشي مریم بیبی وای یا لیتنی مت قبل هاذا وکنت نسیا منسیا حیرمان چې زد دی بچی پیدا کې دو نمخ کې مړو او نن زهیرتی روي داغه د مرګ تمنا هم د دینی مصیبت د وجه نه دا دغه دینی مصیبتونو د وجه نه کده مرګ سو سوال کئ ابو هريره رضی الله عنه وای اللهم انی اعوذ بک من امارت الشبیان رب زد معشومان د امارت نه پناهی در لغوانم وای دی کی اهل الملک دی یزید مرادو داغه بادشاہی چې راتلا ابو هريره رضی الله عنه خار انبار وی فتمنوا الموت نو دعا او تمنا او کید مرض په دروغجن په دې دواړو ډلو کې ان کنتم صادقین کایې تاسو رښتینی چې جنت تاسو زه نو چې جنت لزینو بیا خورته چې ضرور سينو خبره وای ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه هرگز دی تمنا نکید دی مرگ ابدا امیشا بما دا اغا آمال دو جنا قدمت ایدیهم چڑوان دلی گلی دلا سند دوی والله علیم بالظالمین الله پوه د پظالمانو یوه دی یهود انبیا وجلی ټول مر د حق دشمنی کړي اټول مر اهل اسلام والو ته اور بل کړي نو دای ارګز د مرګ تمنا نه کوي والله علیم بالظالمین الله پوه د پظالمانو وله تجدن نه هم خاامخوب ممیدوي احرسون الناسې ډیر حرسناک د خلکوونه علی حیات په یوګد ژونبانې حیات کې تنکیر دی او دی نه مراد حیاتې مخصوصه دی چې هغه اوګد ژون دی علی حیات په یوګد ژون ومن الذین اشرکو ورد دې جملې دو مقصدونه دي توجه وکړئ دا هغه کسانو نبم يهود د دنیا په وګد ژوند هرسناک وي چې هغه مشرکان دي یو ترجمه دا شو هغه مشرکان چې هغه رو اخرت او قیامت او دوباره ژوند نه مني او بس وې دا ژوند دي نو دا غینم دی یهود د دنیا د ژوند سره ډېر هرس دی او دغه ترجمه دارا الله یو ډل ذکر کړي یهود چې دای ډېر هرسناک د ټولو خلقو نوی په یوګ ژوند د دنیا بل ډل ذکر کړي و من الذین اشرکو او دا هغه کسانو نبمومو می چې مشرکان دي چې غیبم دوغ جون سره مین ساتي وګوره دا یو من الذین دا واو یا عاطفه ده نو کواو یا عاطفه کوي نو یو معنا بشي او کواو استینافیه شي او دا ومن الذین اشرکو ځان ته جمله مستانفه شوا دا دی یو بل ډلې خبر ور کوي ا پوه شوې به وای نو یا واو اته فد یا واوی استینا فیه ده دیو وګت ژوند سره به سوی هرس به او مؤمن مسلمان دا الله تابعداري غوړي ژوند هرس نشتا تاسو پر عمر ابن عبد العزيز رحم الله ته عمر ثانی وای یو ځل خلکو له بیان کولو وکز ژوند دې پاتې شم د دین بدر صدا سي بابونه جوړ کم فصلونه ب جوړ کم او کمر تلوار کا نو ما انا علی صحبتکم بهریس خلکو زاسو د صحبت حرس نه لرم زما حرس هغه چې ما عند الله دې الله سره سدي ها سو پوښوي په واقعیا باندې ویک ژوندې پاتې شم دا سیدا سي خدمات به درته وکم اکه مرګي تلوار وکا نو زما ستاسو د صحبت سه هرس نشتا وګ ژوند هرس بلري او دا غي د فار وګدوګ د بندو به سنا بکای مؤمن دې وار وخت د مرګ په فکرې مرګ ور نه شاپی راځي دا ورنوی چې بوډا کېګم بیا په د پکوټای ګرځم بیمارې ګم بس کله روغ را مټي او مرګ راشي کله بدر سره نن ناشي او سبب بني نو اروخ دې مؤمن په ځوانانو مرزي ایمان سره وای تاسو نه کشران مرشل کنا دا په مشر او په کشر نه د الله حکم دی نو ار څوک دې په دې فکر کې شي چه مرگ را روان دے ابدا ژوندۍ به یو سور را رایات کی عام د رواجیا دول بې یا په ګنور شي نشتا وره په خوا به د دروغ یو اعلان کولو څخه خلکو بس کو دې مشرانو د پته قبرستان کې به ویره د وګړو نسوار کول او چیلم به سکولو کې د چا په دې چیلم باندې نسوار او پیسې پاتې مون نه وړای هغه आवाज مم د دروغ اوس هغه د دروغ هم نه کوي اوس هم اعلان شوې رکه بدر چا قرضه یو جنازه کې زوم بیان مم پکې وکړو نو سړی وې د باندې کړی چې خرڅې ټول مال رسېدلې ما نه لري به تاسو ته سوره دې پسو له بډای وی ما نه سره یو سلوي 500 روپۍ امانت کیږي په بده خاصه د دروغ اوواز وکړه ها بای دا ډېر ګور بیا داسي وي ویتالې خبر نه معلوم ها په تو کې یو مشهور خبر هم ده وې د چا په چا قرض او بچو به ولوي کلار ده نه معلوم چې خبر ده لو خو و یاد ځوان بچو بلچه یې کایې راواغشتي په بس وګلم چلاله مولې خبر معلوم دې روبه پاسو نو بای نو بیا کدي شو کرو با شي کار سکای ادا عادت دې زموږ د کمزورو د وجنا موږ چل تکیو یو نیک سره یو ډېر عمر وال سره یو تبلیغ کې هم ډېر وخت لګولې خو ترجمه به بالکل نه پرې تبلیغ کې هم ترجمه یاد ولا ناغنه چا پیسي خورلې داغه چې چا خورلې وي بخیراتو کې غواګانې په دوی پرز به غواله لور مانه به بخیرات کوي از ما غنه را کوي دا ګور زموږه د تم دي غواګانې لالو خو پر دې حق څنګه کو اسی مار سره وای چې په ما دې چا قرضا درنه راغي ور کول پکې ار دي پر دې حق غواله لول پکار دي پر دې حق د ټولو نسل مخ کې لري ولا تجدنهم خامخ او بممدوی احرص الناس دیر حرسناک د خلقنا على حیات پیوگت جون بانی تا تنکیر حیات مخصوصت مرادو اگت جون ومن الذین او داغ کساننا اشرکو چی مشرکان لی دید آغین بم دیر حرس لری یا مشرکانم حرس لری یا ود احدهم خوخ غنی هر یود دوینا لو یعمر الف سنتن لو شرطی امرازی غو تفسیر مدارک کیوئی دیده که لو پا مانا دا ان دے نو بیا شرطی نشو نو جی شرطی نشو نو بس جزا مزال فس عجت نشتا لو یعمر ان یعمر الف سنت دا چې عمر ورته ورکړې شي زر کالا پدی مشرکان او يهودو کې هر یو دا تمنا لري او محبت لري چې زر کال عمر ورته ورکړې شي وما هو دې زمير څه سوچ کوي دا د هو زمير یا خدا دې زدا کې نایت د احدهم نا وما هو احدهم در لخکار یود احدهم نفس وما هو نددغ احد چه احدهم کی ذکرشو بمزحزه من العذاب خلاص ان کے غلر دا عذابنا یاد هو دا زمیر دا دا تعمیر تراجه دے یعمرو کی تعمیر تیر شو وما هو نددغ اوگد عمر بمزحزه خلاص ان کے دلرا من العذاب دا عذابنا ان یعمر دا کومر ورت ورکریشی اگر قرآن دیدے کی یو اہم خبرم خلکا پڑیر عمر خلاصے ندے عمر کلگ دے و کڑیر دے خوچی دا اللہ پتا بدارئی کی تیر شی ایک دے چازر کالا عمر دے خطول پنا فرمانو کی تیر شو نو دل خودی عمر نورم و بال جوڑ کو اگر دے چالو غنتی عمر دے خواغد اللہ پتا بدارو کی تیر شو اید امام نوی رحم اللہ شپک سلوی اخکال عمر سورا الدمر کتابونی لیکلی کمو تاسو په عمر کیا غوکا تیشو نوم بشکر ادا کو الله عمر کې برکت چوله ته مولا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه مختصر عمر ده خو دومره کتابونه او رسالې لیکلي چې هغه منکتب نشو نو خلاصې په عمر نه لې بلکې عمر کله دې او کډېر دې خو چې د الله او د رسول په تابعداري کې تیر شو نو خلاصې د الله او د رسول په تابعداري نه یی کې شک نشته چې عمرم ډېر دې او عملم نیک دې. حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وای سعادت دیو ناری نه زنان داره نیک عملم دی عمر موږ دې یو کال سیوا شو یو کال منځونه او کل تلاوتونه او کل روجیو نیوی. یو ځل را قاری حذیفه صاحب د مسجد اقصا د بیت المقدس امام خولو دا چې خوله قران وی چې بتاز وی دی وای ما ول ټول رز غوږی خی دا ریګی لیکل چې دا شپه ګو شلو کال په عمر له امامتی ورکول نو ام سه لاسو کې دی ولې وای نام د شریعت یو مسله امام ام سه لاسو کې دی ولې امامتی ورکول او جید قران دا حدیث ور سره لیکلو چې سعادت دی او نارینه زنانه سه ده عمرم ډیر دی او الله دې کو اعمال توفیق ورکړي صبر لوی خوشحالي عمرم ډیر دی خطول اشفا ورز د الله په عبادت کې تیریږي والله بصیر بما يعملون الله لدن کې د پاه چې دای کوم عمل کوي زموږ د مشایخو د درس مطابق د دې نه عیسی شروع کیږي د صدق الرسول د الله د حبیب د رسالت او د هغه د حقانیت ذکر شروع کیږي. قل فرمای من کان عدو لجبریل هر هغه څوک چې د دشمن د جبریل علیه السلام فانه بشک د جبریل علیه السلام نزله علی قلبک روړې دې را نازل کړې دې دا قران ستاسو په زړه مبارک حبیبا باذن الله د الله په توفیق باندې. او د دې د نزول وجه علماء ذکر کړي و يهود نبي عليه الصلاه والسلام ته وي اس یو پیغمبر ني مگر دې ته او ملک رازي د ملائکو نا پیغمبري او وحي رسالت ورته وروړي د الله حبيب وي فمن صاحب کا حتا نو تابعك ستا صاحب او وحي وروړو ول سوم دي چې موږ دي خبره ومنو الله حبيب جبريل عليه السلام وَيَرَى بِصَبْرِنَا مَنُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَبِالْقِتَالِ ذَاكَ عَدُوُّنَا دا خو هغه ملک دی چې د برنه د جنگ او د قتال حکم را نازلې ادا خو زموږ دشمن دی بس موږ ستا خبره نمنو. کتا ویلې وی چې میکائیل علیہ السلام و هراړي نو موږ به خبره منلی و الذي ينزل بالقطر اخو بارانونو الله دا غف زریرا نازل ای و بالرحمه و رحمتنا نازل ای نو الله دا آیات رونی غنو ای چې د جبرئیل سره د څوک دښمنی کوي نو زه خو ځان تبا او برباد خو من کان عدو لجبرئیل من شرطیه ده او جواب دې کې محذوف ده املا او مامن نبی الرحمن او نور مفسرین جزا دا سی ذکر کړي من کان عدو لجبریل فعداوته لا وجه لها هر هغه څوک چې دشمن دی د جبریل علیه السلام نو دا دشمنی د دې لپاره سو جنشتا. یا من کان عدو لجبریل جزاء محذوف وا فلا انصاف له سوک چې دشمن دې د جبرئیل السلام د کې د سراډو انصاف نشتا. املا او مامن نبی الرحمن کوي من کان عدو لجبریل فلیمت غیظن هر هغه سوک چې دشمن دې د جبرئیل علیه السلام نو دې دی مرشد غصه د وجنا د په دشمنی د جبرئیل علیه السلام سو ایسو کا پختو کی وئی چیز غر سر سوک سر جنگ ای نظام تا سر ماتا ہے. فا فانه بشک دی جبریل علیہ السلام نزلہ روڑے دے دا کتاب علا قلب کستا فضل مبارک بانی. ادا یو مسئلہ چی یاد ای در تا وی دی قرآن کی طول جبریل علیہ السلام روڑے که بل چاپک نور سروڑے نور ملائکو نتاصل یو حدیث تیر شو او بس دنن زمانی زمون حافظی دا سیدی چی خبره ہی رشیدو تیر رشید آمان تاسو ته د سورې فاتحه په فضیلت کې یو حدیث تیر شو. جبرئیل علیه السلام ناسو د کی یو आवाज واورید. مسلم شریف حدیث سے نو ساری اوچت کو ادا د اسمان یو دروازه کو لاو شو مخکینه کو لاو یو ملک ته نازل شو ودا مخکی دنیا ته نور اغله الله حبیب ته وای ابشر بنور په یو دور ناګانو زیر واخلا تاسو نمخ یو پیغمبر تنزی ملاو یو سور فاتحہ او بل اخیری دو آیاتون دی سور بقری نگورد دقا ملکم نزول دباز قرآن کڑے کپوی پیدش بھی سموئے سموئے سوال سنگاو او دیمون ہو دامو ہو دیمون سناس دے لکم زے او دغه سواد غرونو کې ګرځي وايي نو قران او د سواد غرونو په باندې غډېر منافات دي کنه ها څنګه ویل بل موندو وايي بل مې پکې موندو اده نه سم دلته انو غره سره ضروري خبره واځلاله نه پچ غوګونه نه شي ها تبم سباوي چې مړي اوري کنه په دې په جنگونو کې مناظرې په خپل کوه ټوپک راغشتي ادا باندې وی جوز باندې مو ناورم تاسو غو پوښ وی کنه وای د درس او تدریس شکر دې مو خپل دین دې وای چې ګڼ کسانې خو یو کس پوښي د استاد غاړه ان الله سره شو خلاص شو خپل دین نه ګره او چې سره وګنې نې جن استاد غو نور سره کې خدای یو خبره کله به تاسو هم چې پوښ وی کنه د بوزي اخواشه خبره به ته جوړه شي هغه صرف زیادول وي هغه وي بيزه سرول او صرف په میادول او صرفي عالم تیر دي نو هغه وي صاحب د بيزه چې خوراکو کی بیا ترش کیو کی هغه ته جوړ بیا پوي نه شي نو بیا به ور سبق د سارا کو نو د بل ختم کړي نو چې هغه وبله ترش کیو کی ته جوړ پوي شي نه بیا نو بیا به ول د سارا کو نو کدا سی وای خو به دا یو یاد تیر دا به تر ختمه پوري وو یو بای فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ نو بیشک دی جبریل علیہ السلام را نازل کڑے دی دی کتاب لرستا پزن مبارک بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم و اجازت بانے جبریل گوری دا اسمان نا دا اللہ دا حکم نا بغیر را کزی دے نشی سورہ مریم کی براشی تا اللہ حبیب ورطوی تے دیر نرازی وی وما نتنزل الا بی امر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا مصدقن دا قرآن تزدیک کونکے دے لما دا کتابونو بین ایدیہی چیدنی قرآن نڑوان دیو وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ او دا قرآن هدایت دے او خوشخبری دا دا پار دا مومنانو ایک رب مومن لے وی دا دا پارم هدایت دے سورہ چلے دا قرآن وی او اوریے نو دم رب دا دی ایمان سے واقعی گی ایمان بے مضبوطی گی وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ او هدایت او خوشخبری دا د پاره د مؤمنانو من کان عدو لله هر هغه څوک چې دشمن دی د الله و ملائکته او د الله د ملائکو و رسله او د الله د پیغمبرانو و جبرئیل و میکال ورته پرې ملائکو کرال خود دوی د تعظیم د وجنا او د دواړو د لویوالي د وجنه تخصیص کو او جبريل او میکال عليهم السلام فان الله بشک الله عدو للكافرين دشمن دے د پار د کافرو فإن الله بشک الله عدو للكافرين دشمن دے د پار د کافرو اے دا الله په دشمنی سره کافر کی د ملائکو په دشمنی کافر کی د پیغمبرانو په دشمنی کافر کی او د جبرئیل او میکائیل علیهم السلام په دشمنی کافر کی او الله دشمن دے د پار د کافرو ولقد انزلنا الیک وشکا رالی گلی دی مونگئی لے کتاسو تا حبیبا آیات بینات آیاتنا واضح واضح رالی گلی مونی تاسو تا آیاتنا خکار خکار واضح واضح وما یکفر بها انکار نکی دی آیاتنا الا الفاسقون مگر نا فرمانا او کلما عاهدوا عهدا دا او د دې کې عطف دې په یو محذوف کلام باندې دا او قرینه وا د حذف د پاره ګوره تقدیر دې عبارت مفسرین دا څه کوي اکفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهدا آیا دای انکار کئ د واضح واضح آیاتنا او سر د دینا او کلما وکم وخ کی عاهدو عهدن چې وادو کی د یو وعده د یهود نبذو ما تکی غیر فریق منهم یو ډل د دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې ډېر د دین ایمان نرونی ولما جاءهم رسول هر کله چې راغله او دوی تا رسول رسول الله عليه السلام من عند الله د طرف د الله نا مصدق تصدیق کون کيو لما ده کتاب معهم چې د دوی سره نبز غرزول او ارتاو کنیو فریقن یوی ڈلی من اللذین داغ کسانونا اوتو الكتابا چور کڑشیو کتاب یعنی تورات شریف کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستو دخپلو شاگانونا کانهم تابویگنی چیدوی لا یعلمون پوئیگی نچی دا اللہ کتاب دے اگر سوچ کوئی دل توئی دا اللہ کتاب شاعت غرزولیو دا اللہ دا کتاب شاعت غرزول سوی آیات ظاہر نوے مراد جگنی کتاب اللہ ادام بیزتی او کفر دے چیو سلی قرآن او کتاب راواغستو ادس پکوالی پنیت شاعت غرزولو مقصد اس پکاوے دے دام دا کفر پاک سامو کے دے ذکر دا اللہ دا کتاب سپکاوے دا کفر دے او دلتا تینا مراد ننے دیدے کی گورا دی کتاب دا اللہ امام شابی رحمہ اللہ وی اگورا دی کتاب اوتو الكتاب دیکی دا ترجمم دا چی تورات تی مراد دے او دام دا چی کتاب اللہ نا مراد قرآن نے امام شابی رحمہ اللہ وی هو بين ايديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به واذا كتاب د الله د مخيله او لستوي خو عمل په پريخو نو الله وي كتاب شال او غرزول او سب په پوشوي باي اکه د قران مونږ لولو اشفا او رزلولو خو عمل پيني نو يدي دا كتاب غرزول دي ذکر کتاب اللہ دلستو نا مقصد عمل لے لکسو کشپاو رز لولی پا تراویحو کی لولی پا منزونو کی لولی خوچی عمل پینی نو دیتا غرزول وئی دیتا دا اللہ دا کتاب سوئی غرزول ورتوئی آم آئی وایا کنه مشره دا مرګره دی وسی وی دل وایا تعال وا دی گاوندی لری وای وسی وی تاسو دوانه وغاړه په بدنی ویلی چې تاسو وګی خو دین کی دی کنه او د مشره دی وای نه ول جواب نه نور خو بنی شي کنه تا بم پینی شي ده بم پینی شي دوانه یو دی یو په لنا شي بل بل پلا والجارج القربا ای دواړه خپل مغوږی خه ملغلرو بوجای مډکی کی اوا غریب بوجای سار راځه خالی پرتا ارحم مو پین راځي چې بای تم لوګو غونی چا ورای دو منټه تیری نو ډیر او خوای دم غمونه لکه دم ډیر دې سوچو ډکیا بای اما شعور ادم دا کتابونه واقعیا ذکر کوي ها بھائی و یو سړی لچاوی دا پندرا لای اوس ناغوی چې دې پی سی را کیدا سی بو کوم او بیا بو واده کوم بچی به می کور به می لوی یا بادشاہی ځان له جوړا کا نو پدې سوچونو کې ټکارې والا غشه ولا روغورځو دا سره ولا یی دې نقصان کړي واچو لب اغه له دا مال ټول خاندان غرق کو او دې دې اته د پټ غم کې د دې وای چې په سوسو شروع کې ولا تاسو راغلي لا سوای یې بای د ګورټ د عوامو چې راغلي دی یو طالب زې منیول نه چې وګ نه دي سینې هغه ګرانه خبره راکړه ها بای ګرانه خبره را او سیم سودا زی کنه قدرتې په دې تبلیغ کې فزان خرچه کوي خو ځد مدرسې نه راغی کنه نو ډېر پیسو والا لري کنه نو بس پاغرز بده مړکیږي کخپلې پیسې بازارو لا غولې آیاو خوش طبيعت سره نو غوي د مونږ ملاله چا غوړي وروړي په خوانه خبره ده په خوا بغل ګسوچه غوړي علماء ولراړل بیا پراتو خوړلې دا نو دې په ما مته ولاړو چا ولا تر کاري دالي ګري او مار اواغ تل خډېر مې ویول پکې واچول نو یې موزه شوې باندې راشه کنه وینن خو پکې د نر لور پکې ډېر شي غوړی چولی هغه ځکه مې سناله شره لګېږي کنه او یې خپل مازه او خوړل چې خپل غوړیو کتلاو یو پکې نیم ما چولی لوخه خالی پروتو وې به مقتدیانو له شکایتو کوجې ته ما سره داسې کار کړې نه یې ولې چې استاد غوړی چا خوړی وي سړی بچپ شو او خپل غوړی دې ته خوړل نظر باندې او خورول کړه نو باز شړی باندې کې خپل غوړی خور نو غرض به رده د مرګ بیا بل کبروم کني اپای دي دې خوخته غو پیسې په ځان څوک نه لګایې اپای دا غره مو بار بار وې چې د مدرسې کې سړي دا د خلکو زکات ته دا د غریبو خلکو حق دی که تاسو کې زنانو دارینو کې څوک مالدار وي نو دا خو طالبانو زکات حق دی کنه چې ته کار جوړې ولې زکات لناستي اپای زکات چې چا باندې اندکیږي د خوري څنګه یې هپه نه راووي نو غره وګني سي خبای کتاب غرزل سره وای امام شافعي وای هو بین ایدیهم یقرؤونه ولکن نبذ العمل بی مخل افرود د لولیه خو عمل پرفریخه الله دې موږ ته سټول داسې نه جوړای چې لولیه هوا عمل په نه کاو سفیان ابن عین رحم الله وای ويدرجوه في الحرير والذيباج وحلوه بالذهب والفضوى دا الله کتاب تورات دای پر خمو کران غاړ لیو او د سرو سپینو زرو باندې هغه مزین کړو ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ خدا غی حلال ته حلال نوی حرام ته حرام نوی نو داد الله د کتاب غرزول نی کتا در خم په کپړو کې بنکړه او سرو زربان دی اولی کلو خو چې عمل پینی بعض ملکونو کې یو فلانی مل قران شریف او کم یو کو چې پسرو زریولی کوي اے یک پسرو دی اولی کلو خو په ملک یو قانون د دې باندې پدې چې تخلاصيږي ها بھائی دا خیر دے پسیا حیولی کا خود دی بانے عمل پکار دے نگورا دا قرآن ظاہرن عزت کے خوامل پینکے دے غرزون لی دا قرآن غرزون لی کأنهم لا يعلمون تاب وگن چدی پوہی گنا واتبعوا ما تتلو الشیاطین داوګ د یاد ده نو د بازي سو ترجمه وکاو چې راغه مقصد ذکر کو بیا به د نوري شي کو روان شیو د ایداغه سپسې تتلو الشیاطین چې لستل به شیطانانو علا ملک سلیمان په وخت د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو اختیار کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر اختیار کړو یعلمون الناس السحر او تعلیم به ورکول خلق ته د جادو دلته علماء لیکلي په صحیح سند سره ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول دے آیات په تفسیر او د دې په شان نزول کې ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وی شیاطین وبا پټ وکي خود ملائک خبر تا چې کله یو خبر وې د ملائک نو اوریدا یو زر دروغ به ور سر زان جوړ کل ابیا بیا خلق لکول نا غیو خبر خو به حق وا نا بسرګند شو دا غی د وجنا غزر دروغ بم خلق منل نو دین لو لوی دفترونو جوړ شول الله سلیمان علیہ السلام د وحی په ذری په دی خبر کو چې دا خدا خلق دا شکایي نا غد دی ټول بارک حکم کو دا ټول کتابونه را جمع کل او د حفاظت دلان دی د خپل کرسی او تخت دلان دی خخ کل چې دا بی دینی والا علم رکش چې دا کم دی شیاطین او دی غلط و خلق و دزان جوڑ کنے نو سلیمان علیہ السلام وفات شکر شیطان ډیر لوی دامه دی الله دی مونږ په خپل حفاظت کې وساتی چکل هغه وفات شو نو شیطان فلا رکو درېدو خلق لوی الا ادلکم الا کنز سلیمان الذي لا کنز لاحد مثل کنزه تاسو خبردارې نظر کو په خزانه د سلیمان علیه السلام چې داغه غنته خزانه دشته نه ورته ولینا ویرا شهدا دې وکنه د تختلار دی وې نو چې هغه یو کونو ستوروي ستونو پاره کې د جادو کتابونه وو بس دې کافر او مشهور کچ سليمان عليه السلام دا بادشاہي په جادو وا العياذ بالله دا خو جادوګرو چې ازمره پیریان نه ثابيو انسانان نه ثابيو مارغان نه ثابيو دا دروغ په ای جوړ کل لکه ګوره د موجوده مسلمانانو چې ناپوه دي د دې نه څه کم خبره نه کوي اي وای دا سليماني غمه پلاسک کیو دا با شي ټوله لاغې ته وجنوا او بیا وای دی غسل کول یو پیریستر کې پټې کې هغه د سمندر لور ورزور وای نه بادشاہي وا او نه حکومت او لوی کی سه جوړ کړی وي به د مې په خېټه کې مونده هغه سلی لا سلی کو اوسم دا خلق ګرځي وای سليماني غمه راکا وګي په خبره وای او ورته یو کیسه یو کی وای دا غمه چې په لاس کې نه دا ټول دنیا به درپسې درځي نو هغه چې پتا پاتانې په شلو په خرسي ته چې دا سي پی سي ورپسې راځي خپلې اولې لاس لکای نه څه پوښوي په خبره وای نو دا باز خلکو یو قسمه او بل قسمه غمه په لاس کې چولې ا باز غټولي بوته د کیکړي خزی ګوره ک په دې ټولو غوتو کې غوتې واچي نو جایز دي او سړې دی په لوره سړې دا عامه غوتې نشي شولې سرو زرو خو حرامه ده د سرو زرو غوتو ناري نه ول حرامه ده دا د اوس په یو دام ناروا دي اګه څوک د سپیرو زرو غوتو اچي سړې نو روا ده خو په طریقه به ځان پوهه رسول الله علیه السلام غمه به دی طرف لو کوم طرف لو یو دی کاچا ګوتا کی وو د خلاص یا د ګسلاس غمه به کوم پلو نو تا خو جوړې دی په لکړې خبره دی ولټه کړې څه پوښوي په خبره باندې چې په سنت او عمل کې وي او په پوره سنت او عمل کې د رسول الله علیه السلام غبې به کم پلو ځکه د زینت د پارانو هغه به مهر لګور او زموږ غبې کم پلې مولا طالب چې د سپینو زرو ګوتا شولې کم پلې غمې خبره ولا ولټه کا بھائی د سپا کې موږ راځا او کو څه خبره نو په پوره سنت دی عمل پکار دی که څوک سپینو زرو ګوتا شي نو غمې به کم پلې دا به دی تلی طرف لې تو دا مشهور شو چې سلیمان علیه السلام الاعاذ بالله جادوگر دی یو خدای آیاتونو کې مقصد دا ولاد سحر بتلان ذکر کای چې سحر باطل لے. او بل دا ذکر کای چې ګور سلیمان علیه السلام جادوگر نو وتبعوا روان شیو دا خلق ما دا غس پسې تتلو الشیاطینو چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان پا وقت دبار شاہید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام اغا جادو گرنو بادشاہید جادو دو وجن نوا ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانان چیو دے کفر کڑےو يعلمون الناس السحر خلق لتعليم به ور کولو د جادو اے خلق ته جادو به خونو ګره سحر د عرب علما خوې مطلقاً کفر ده او کې اسلامي قانون وی د ساحر د جادوګر سزا قتلول لی او عوام مینه قتلې اسلامي حکومت به قتلې د سحر علماو ګڼ اقسام ذکر کړي اباز علماو یې لغوي معنام ذکر کړي سحر یسحرو باب فتحن رازی هغه شی ته وایي چې هغه کې پټواله او باریکواله کم شی باریک دی او سبب پټ دی ندی کې د سحر د ماده رازی ګره دا جادو دې د فار حقیقت د علماو پنيشتا والله ته منع کړي ځنې وخت په جادو سره کارونه کیږي خو سره د دینه منع کړي لکه سود کې خلق پیسې ګټي خو منع کړي وي الله ګوري چې دې ظاهري دو پیسو لګوري او کله الله حکم لګوري ګره څوک جادو کوي او جادوګر دی او دا جادوی په کفري کلماتو مشتمل وی نبیاده کافر کی او کنه دا په گناه کبائر باندې مشتمل لے نبیاس سحر یو گناه کبیر دا سحر سره گناه کبیر دا دیو جن علماء لیکلی اهل سنت والجماعت وای چې سحر ثابت دی یعنی اثر ثابت دی او دیل را حقیقت مشتا معتزله وای اباذی اهل سنت هم دا قول کوي وای ان السحر لا حقیقت له د دې څه حقیقت نشتا او د جادو لما او یو غن اقسام ذکر کړي ا د جادوګر نخي ذکر کړي الله دې موږ تاسو د جادو او د جادوګر او د جادو د کول نو ساتي وګړه دا نه نه اباذی ناری نه وی طالب ظاهرا دیندار اخکاری خوده کله نا کله پچا جادو کوي نو هغه نراړي هغه پیسي ورګه چاله بالغ کی کی دي چاله په بسره کی کی دي چاله غری کی دي اوس مسله دا خلکو جادوګر ته د تعویزګر نوم یې خه او جادوګر ته نوم د دمګری خه اوب وایزه دمونه چو ادا اهل الملک دي وې جادوګر وسامخ کې قران و یو سې دم بوې واغه کفری دم پټ وای تا خبره خو نه دا غینه کړه هغه سم د میثال ورولو د کفر کلمات یې سکل هغه پټ کړ د جادوګر علامات ذکر کړی او کتاب یو عالم لیکل غزان نه مفیدا کو که کتاب مزال پیدا کو الصارم البتار دا د عربو یو عالم دی کتاب لیکلی ډېره خواري کړې دی و یو څو نخې دي چې او پیژندل نو دا به جادوګری زی بنا عقلاړې نو ایمان لري خیر نشته یو بت مشهور په دمګره په تعویل ته لبو استا استاد مور سنم دی ان تاسو له واب دم چې څوک چې د نوم او د چا د مور د نوم سره کار دی که پوه نه شوي په خبره باندې یو باندې تپوس کوي چې ستا سنم دی او د مور دی سنم دی بل بکاله ناکاله دی شیاطین دی ور سره دی جادوګر سره نو دی وتاله د پټو خبرو خبردارې درکې او دا د ته دی شیطانانو ویلي چې سره روان دی خبره خو خامخا سره یو بل سره کوي کنه نو دی جادوګر سره سوي پره شیطان وی هغه تاله یو شی د دیوال نه پنه نه خري دی پیران لوی دی که زرو ګورې مال وایي تاسو که کتري ګورې منډایا نو دی دغه کی یو کس باندې ساده جوړ یو بلاړ وی نو هغه سو وی وی دا سړی سو وی کته ولې دا شان دی دا ما چې زړه کې شي نو هغه شان نه وی قطب بڑم به دی ولاړ لوي د دې ولاړو د دوه د شیاطینو په منځ کې رابطه ده اے ورته ورسه وي دې دا وای نو خلک پاره دوک کوي کله وي ګاډه را روان دي نمبر یې سره دا ټانګه کې څوک سانداستي خدا ولاړ ول وای چل د دې دواړو په منځ کې رابطه ده اکل نه کړم د کلی کس الله دی وبخي شیر علی شاه بچا ناغه کله نه کړم ټوکی کولی خو ډیر فائدہ نه کوي ناغه وی وی په جانګری کې صادر یو پزان غړول او بل ولال وی جوړ له وی ما غراشه ته هم خلکو سره ټوکی کوي ختم ور سره وکا وی ما لا ولال وی څنګه چل اتسو کی سره د کمزه اس چل شي وی ما ونی د کټی میلې او خو دې جلب یو کنا څنګه راغی مې بخیر را رو کی شي وی نو یا کس نو وی دا کس سوی وی دا د کټی می نه یو می خې ټول خلکو ور پورې وخاندل ای غټورو پیژندل چې دا د جلبای دی او دا هغه چاته وې ما بيځنه و نو می خې کټی می کمزې کیو کده پویږي په و یا پوي شو چې دوه زو دوه کفې را لې رو را جولې د لدی سم ز په وړ غټو مونږ سره دارت نو پاسه نو دا هغه موام په دې طریقه دوکا کوي نو ما هغه دوکا کو چې ولبي وي چې ولاړ لوت خبرو کې نو بیا دنه تاسو کې په دې صدر پروت ته خود شیاطین په ذری دې څه کیدا خبره کوي نو څه ګور یو به جادوګر دانوم دې چې دې به تاله سوای تاله وې د ستانو سنوم دې د مور دې سنوم دې پلار پکې مراواله ما پلار نه ویلې ا کتاب ولې چې سوي دې وې د مور دې سنوم دې څه دې د مور دې سنوم دې ګور دا جادو دا څنګه نسل په نسل راځي نو دا جادوګر او د زاغه شیاطین نسوارای عیسی علی السلام خو پلار نو کړه ځکه د مور ته پوس کوي وسب کنا سوارا سره دی واسه تراله ستا په کاغذونو کې به د مور نوم لیکي د پلار غي ته پوس نه کوي که پوه نه شي په خبره باندې ور خلق د خپل دین څه کوي هغه منسوخ دین دبر خیال ساتي د مور ته پوسونه به کوي ځکه د عیسی علی السلام مور و خو پلار نو هغه دی له ترجیح ور کوي دویم دا چې کله بس شي در کې وای دا لوګي کاوا د دام د جادوګر نه خرا تاسو د جادوګر مخلا کله در لبوي چې تور کوټه کې پتیار کوټه کې وکیلې وګوره سلوي خرازي وګوره جوبو لګوتي ورنړې په تاسو هم چې تاسو جری وزر نشته اصلوي خرازي بیا د سبوز کې نو سي در نه جوړ کړ کفر له ورو رسولې یو خوزر دی وسړې تیمم وای او مسکای اوس عذر در تشری نشتا دی د لوی سلوی خرج به وبو لګوت نه وړي ا سلوی خرج به دی کوټی نه وځي نه نو چې تا سلوی خرج دی جمع مزلو کو چروزی نو بس تش بوتل دار سه نه خالی کړي او دې در سلوی خرج کی نو له کله وې غسل بنکه چې تا ل جنابت ته غسل دی نو کو نو دا خبره کله به دا سی وای چې تعویز به در لپوینه لیکم سمانه وینه باندې ویلیکم ګوره وینه او د میتیازو یو شانته حکم ده لکه څنګه چې وینه پلیتا ده او تاسو میتیازم په لیدې نو که تعالی شاو یل عیاذ بالله تاویز کې خدا الله او رسول نو نه اجازه په میتیاز لیکم نه اسلام په کې قبضه پاتې شو خدا وی نه وې د تورې چرګي تورې چرګه په پیدا کې د دې اولو چې زه غوډر لږ نه راغلم ما تورې چرګه بس کمځه کی وې تاسو د اسانتیا لپاره مې تورې چرګه ساتلې نو راولي خرڅې دې پدا نو تاویز ولا پسولی کی پسور رنگی ولولی کی دا یو تور چرګ درځي پیزل پیزه سو پیری خرسیږي ا پیزه پیزه بیا ژوندۍ دا درځي سو پیری خرڅکا چې پدی پوی نه بدل لیکم نو دا کیسه کہانی کله خلق لوی جلارشه افلانی زی کی پتا چا سګړی پراته دي تا بالغ لا چلار شي بالغ لا دي کلو یان غری کی دي عقل وای په فلانی دیوار کی دي نو لماول کی دي دا جادوگر شیاطین او پیریان تابع کړي نتاله جوی چې زنه د اولی دې کور تر رسیدي چې بالغ لا دي ودی شي اجدې کور تر رسیدي چې ان غری کی دي ودخ کړي کله د ګورته ناس یو تعویذونه رو غورځيږي تاسو شیاطین تابع کړي و دې چې تاسو یو ام نو تاسو د تعویذونو را غورځوي د دې ساحر دا جادوګر دی ځان ته نوم د دمګر او ځان ته نوم د تعویذګری خې او شیاطین یې سګری تابع کړی دي او یما ته دې پته لګي او دا دی وغلی نو کله کوم دا نه خې اومد دي نو پوه شي چې کله دا شي موي شیو ژوندې شی به پزمکه کې ژوندې خخ کې هیڅ خو ظلم دروانیو کی کړه یو ځل مونږل ته یو کس راغی او یې را تاسو قبرستان کې سوزکه می چلو لوی چته اوسه ګوندري د چرګي आवाज می اورېدو چرګا چې تخکاری راو یا خیر اومې چې قتل نو چرګې ټوله خخ کړي او تش مړی ښکاری دا دروانه دا د کارونه کوي ګوره د الله مخلوق ایله عذاب دروانه رسای چې دا ژوندې شی وسو کې ای ژوندې شی پزمکه کې خخول دا ظلم دې کنه دې اته دې لپاره درې جما مشکلات دي دا باسانی ناقد خنورم په بيدینه کې ورخته کوي نو دا نه خټولې د سری دا د جادوګر دی وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اے جمهور علماء وی چې دا ما دې دې کې په معنا د الذی دا یعنی ما موصول دا ما نافی نه او ما کې دا عطف پسره نو دا ګور په دې السحر باندې یو علمون الناس السحر دیو خلقو لتعلیم ورکولو د جادو و ما او د اغس تعلیم به ورکولو انزل على الملكين چې اگر علی ګریشو په دو ملائکو به بابل په خار د بابل کې هاروت او ماروت چې دی یو ملک نوم هاروت او د بل نوم ماروت یاد او ما انزل عطف ده واتبعوا ما تسلو الشياطين او واتبعوا ما انزل على الملكين روان شیو دی داغ پس پسی چی لستل بشیطانانو او روان شیو داغ پس پسی چی اغرا لیگلی شیو پاغ دو ملائکو بانی پخار د بابل کی چی حارو تو مارو تو ای پخل کو بانی دیگی خبره اشتبار آغلی وا چی موجزا او جادو پی گنوٹ شوی ہو اے معجزہ کیم ناشنا ناشنا کارون وی خارق العادت کله په جادو کیم وی خود معجزی او کرامت والا معجزی والا پیغمبر وی او د کرامت والا ولی وی ا جادوګر خلوی ګنده وی کله کافر وی ګنی لوی مجرم دی نو په خلق اشتبار اغله او پمن د جادو او د معجزی کی نو ذاتو ملائک الله رو لیګل چ خلق لووی جادو دار او دا حرام نه او دا ونز دکوي ا معجزه دا دا او دا دا او دا بمنئ نو دا دو ملائک الله دې د پاره را لېګلو خلق ته د جادو او د معجزې فرق خولو وما او هغه انزل شرا لېګلې شو په دو ملائکو ببابل فخار د بابل کې د یو نم هاروتو و ماروتو د بل نم ماروتو و ما يعلمانی او دیو تعلیم نور کولو اے عام کې رد دی يعلمانی نه بالتجدید د تعلیم نه له یو شاس کې رد دی چې و ما يعلمانی د اعلام نه له واغه کې رد شاس دی نو ها غورا خبر داد شدا د تعلیم ننه او د اعلام ننه وما يعلمانی دی دوارو ملائکو بتعلیم نور کولو من حدن یوتن تا حتا یقولا تردی چی دوارو بورتو فرمائل انما نحن فتنتن بیشک منگ د پار د ازمائشیو فلا تکفر نو تو کفر مې اختیار او چې جادو زدکه زمونږ نا عمل پکې اې دې به جادو دا چې خول دې په لوري توجه کوي لکه باب الربا کې استاد طالبانو ته د سود مسلې خي نو استاد څه مقصد دې چې د سود مسلې زدکه بیا سود کاوه او یې دې کړ چې ځانم بچ کې ابیا نور مسلمانانو لموي چې ګوره دا سود دې پوه شوې په خبره د دې ملائکو د تعلیم مقصد سو چې دا جادو دې دې نه بزان بچ کوي خوځدې کا او دا معجزه ده معجزه حق ده او جادو باطل نه فلا تکفر نو کفر مې اختیار وا چې ته جادو زکه او عمل پکې فیتعلمون الذکول بد خلقو منهما د دې دواړو ملائکونا ما اغجادو يفرقون به چې جداواله او بلسون به راوستو پاغه بین المرء وزوجه فمن د سړی او د غد خزي کې خزي خاون کور به روانولو هدي کې ګوره اهمه مسله له ور جادوګر ډېر کارونه کوي خو به تخصیص دا شی ذکر کو د جادوګر چې دې اما تاسو ته وی تعویز کوي هوی جادوګر د تعویز نومیخه اده جادوګر خو جادو ته د دم نومیخه د اصل مقصد د کور روانول خزه او خاون جنگولو خزه خاون چې و جنگه کنا نو شیطان ډیر خوشاليږي حدیث د مسلم شریف کې د مشکا شریف کې راغله وای شیطان خپل تخت د سمندر د پاسه ایخه الاخکر لیگی د خلکو د گمراه کولو لپاره خدای څنګه جګور دین والا راضی تبلیغ والا جراشی بیا ته کارګزاری او رجی تاسو سو کل خلق در سره څنګه میلاو شو نو داسې شیطان کفر او بی دیني خورول له خلګي بیا ته باقاعده تپوس کوي شو شو یو ولوي دامه وکل او یا پر شلری شې استیم نه کړی بل وای ما خدا شو کل وای استیم نکړ یو پکې راشي وایزو خلانو مخزه خاون میو جنگول اخاون می دیل تیار کو چې خزل طلاق ورکو نو ځان سره راجوف کی فیعانقه معانکو کی وې تمه بچو کې ډیر خبچه دا ولې دې په ډیر خوشحالي کې ګور د خزي یو خاندان وی او د خاون بل وی یو خدي خفقان سره دو خاندانو نو دشمنان شول بل شیطان ته زنا او بدکاری به هی ډیره خواره نو پنه کا سره خدا غی لار بند وا نو چې طلاق راغې سړی له املار کولاو کا او خزل لم سو کا هغه له املار کولاو کا نو دا ځکه دا وي ډیر زیات پدی خوشحالي هي او پدی خوشحالي کی جوی بل ولرا چې او فلانه او فلانه یو جنگولو یو را پاسې دو بل هو جلو نو قتل و قتال نقصاناتم تسلمنا حق قتل سر کورنی تباشی زوانان تباشی حیادار خزی بی در پا درش نو دے پا دینا حق قتلم دیر سکی کی خوش آدی گی تازکی دا سی ہوئی چی دے بلتون راولی پا من د خزی او د سڑی کی جادو کئی خز خاون دشمنان جوڑائی دیو چی نگورا دیر کورونه روان وی او دا قسمه قسم جادو وی کله ګوره داسې جادو وی چې جادو شو شهر ده نو خزه خاون په خو یو کوټه کې کنا دا اکثر چې سو کو دکی نو جاکټ او جامې رازوان دکی چېر پاسې د جیب کې کمی پیسې وی نو یا ټولی نشته یا نیمې نه دا وې دې کوټه کې اوما سره بل شوګري چې خدا خزه مې دا ګوره دا جادو ده او شیاطینو پیسې پټې کې اوس مقصد دا دی چې دا کور بسنګ روانو کله دا سګي د خزي جامع رازوان دی یا پاغي اورو لګي دو یو واقع یو ځل رااله د خزي د ناوې بس نوې واده شو د ناوې په صندوق کې جامع او چې صندوق یې دغه ټولې لکه په چاکو پتريو په کینچې کټ کې نا خځې وی یو صندوق دا غضب خاول لوي تا نه بغیر خدا چا کار نه مثلا موږ لرا له موږ ته موږ لوي چې ګوره احتیاط کوي ادا شیطانی اثرات دي نو بس جذباتيان چې سوپوي طلاق راغلي خزم وایي چې زما جامع اوسه نش لیلا مې دوی مدرې مرز ده مزید پار بس کې یو کتاب موږ لیکلې دا غي نوم د علاج غي کې موایاتونه را جمع کړی پکار دې چې هر کور کې مسلمانان دا قرآنی آیاتونه وایي اګه دا کتاب چا سره لې لګره بیا سوره بقره وایا او د رسول الله علیه السلام غدمونه وایا چې پاغه د شیاطین او د پیریانو د شر نسی محفوظ ساتل شي ورغه کې او دا ذکر هم دی چا چې ما خام د مز نه پس او د سبا د مز نه پس مخ اعلان دې راګرځول په خپل هي اتناسته لذلی وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا لذلی چې د ساري مصپس او ماخام پس وي نو د ساري شوی تر ماخام به شیطان نخلاسي هجه ماخام وي ساري بخلاسي چاله معلوم مونږ ور دي زینا ک کراچي کې سو کوئی دیو جادوګر دې نو پیسې لګاو او غلم په زورګون ورکو خو د خپل پیغمبر تعلیمات نخپلو اکه چا اصل پیری سار ما خام دا کلمه وي نو بیا به مله د شیطان نسکی خلاص پیږي کوم کلمه ده بھائی ازدکا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء دیو جن ګور د عرب ندی د سار ما خام دا اذکار تب وېګنی فرض عین دی زموږ استاد دې ملکی مسلمانان سار او ما خام والا سن کوي اذکار نه کوي کپیر ولا د ځان سره ورکړی او وظیفه ده نو پاغه ځان لګارش نکا خود خپل پیغمبر غا تعلیمات نس دکای اغه معنی بس پابندی کوي چې پیر سره براله ویلي ورته یک وخت پیغمبر چې دله سویلی یو د سار ما خام کتاب موږ لیکلی د دعا والا دیکې د سار او ما خام اذکار دي تدا وک الله به د شیطان او د پیریان او جادوګرو نخلاص کی کم کور والا چې پوه شو کم کور والا پوښول چې په موږ د جادو اثرات د ذکر کې د روزانه سورې بقره لولي سړي کوي سورې بقره اکل ګوره دا دبم کې هو امتحان دی د جادوګر اثر اثر کو الله ګوري چې دې سکے د دابم نوې جما خو وظیفه کومره باندې جادو شو مشهور خبر ده عبد الوهاب صاحب دې الله پاکو بخي پاغه باندې جادوګرو جادو کړو نو یو عامل ورلاړو هغه په دم شولو نا عبد الرحمن شه بولوي زه خدا ذکر اسکار ساری ما خام ډېر پابندې سره کوم دا په ما سره جادو شو دا خو پویا عالم او ور دي پیغمبر تا نړۍ دی وظیفه کولې خو پایې جادو شوی که پوی په نشوي په مسله باندې کله غره په وظیفه کې خو درمانو شو پیغمبر علی السلام مر سوي خو جادوګرو جادو کو سیو کل هغه جادو په اثر کو ادم د منکرین حدیث او نخره یاد به در لکنه منکرین حدیث وای په پیغمبر جادو نکېږي او د بخاری شریف حدیث ضعیفای مقصد دا دی چې مسلمانانو لملا ماته کی چې بخاری دی مجروح کونو پکې د نور سره مرتبه پاتې شو ځکه د قران نفس سهل کتب سره ابو بخاری شریف ته هغه صحیح روایت ته سندن ثابت ته او اینه جادو کې نه شوی پر رسول الله علیه السلام جادو شوی خود اب نبوت پکار کې دی وختومره فرق نور راغلی د نبوت پکار کې څه دا غکم دنیوي کا دنیوي معاملات وغه کې فرق راغلی دنیوي کارونه به کړی او به نه مې کړی شپږ میاشتې تکلیف نبی رسول الله اگر ایس پتا ورطن لگی دا اللہ تے او جڑل یو گر دا خبرم دا چی پیریانو جا دگر تنکنو اللہ رو جا قسم دکی یو کس یو جڑل یو سو رزی چی یا ربا زخوی پریشان کریم نو دا دمونو سر با جڑام کے حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب لپتا فدعا سم دعا سم دعا یو رزی اللہ تو جڑل نو بس دا اللہ حبیب شو دشو نو اللہ ورطے دو ملائک رو لگل خوب دلو یو جبرئیل علیہ السلام دے بل میکائیل علیہ السلام دے ای خبرې کوي رسول الله علیہ السلام اوری وای په دې پیغمبر علیہ السلام څه شي وای جادو په شوی چا په کړه وای نبی دې ابن عاصم دا په کم ځای کې دی وای غشاړ کوې مدینه کې چې بیری زاروان غي کې خخ دی رسول الله علیہ السلام را پاسې دوه تبسم کولو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته بی بی زما د جادو حل را الله وای په ما چې چا زکړي نو پیغمبر ته چا حل وی ا دې خلکو له حل وای ها بای ځان له خلکو یې پلان نه پلار نه بشر یا بای پیغمبر ته پته نه و چا ورته و هیو کا ا دې خلکو له وی پتا چا څه ګړی دا جادو دې دا سری چا له سوی وای درمانی او شل پیریان درستی چې دا قبضه کې او شمیرل پیریان تاسو دې دلی چا نو چې دې تعویذګر او جادوګر قبضه ولیدل بلکې امام شافعی رحم الله وی کسو کوئی جما پیری او شیطان په خپل اصلي شکل کې قتل وي دا فاسق دی او مردود الشهادت ته ځکه الله سوره اعراف کې وي انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترون حیا د دریا دي کنه وي دا شیطان او د زړه غورې تاسو ګوري خو تاسو یې نه ویني الله سوي ک پیغمبر معجزتن او قتل او یو ولی کرامتن او قتل غد دینه بار خو جادوګر خو جادوګر د ایمان په خطر کې نو کرامت لا کمزې کې شو که په خبر نه پويږي نو چاله وای شل در باندې چاله وای لستی او وای دوا په کړه اندم دي دا سیم بوله وای ادم په وای اندوان دی اندوان په دې په خبره وای پکسه دې دا چې مسلمان خو ولې چې الله نو یېږي پری په دې اندو باندې څنګه پری دي اکل ولوي ما شومان دی پکې دا ماشومان ولولی وای ماشوم چې دراګیر کیلا چې پاسانه دین پریږي دا او خيار سره چې پلار دی ماشومان سره غلې غلې زیریږي وای کدا را پزی شو غو ترکلی می پریزی نه کپری ودی دي نو دا ماشومان زکه وای چې دل وای چې ګوره یو ځل رالی ا پیسې دراله راکی په یو ځل کار نه کیږي ماشومان دی د لړکیږي نه بیا بیا برازي چې هر څه نبي غمه شي کنه او پیسې ټول مال راړې نو بس بیا کده نه لړ شول او کلر نشول وَيَتَعَلَّمُونَ ازْدَكُولُ بَدَيْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ازْدَكُولُ بَدَيْ دَدِ دُوَارُ مَلَائِكُنَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِلْتُنَ وَجُدَا وَالِبِرَا وَاسْتُفَاغِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَمَنْ دَسَرِيَ وَدَاغَدَ خَزَكِي اگر اکر ادا شیلی کوڑیم دربانی دکڑی اما لازم در باندې واړو لوی فلانی دی کی خود کړی وکړه اوبای کني په غو سوق پوي خوځ دا دی وې دلته دی خو زده کړی بیا کله ناکله راشم کوي اوس دی په دشمنه یې مړای وې یو هم در لږه ځاګر باندې کړی اوبای ته کو دی ورول چلو دی چاوراله وخایا یا بدل مور خی یا فلار یا د سرځوې نو د پورتور هو دماغونه بیرمه یې کړ دی وای دی چې په ما ته ویونه کوي کلاس را باندې برشو کومړ کوي راشه مخ کې کیږه په موږ سره به سره درس کې کې ناسو اوس په ژوند دې ډېر نیک سره نه یې قربان غری کی تعویذونه راوته د شابت چې سپازې سره قران نه ناسې وي خودي ګندو خلق الله سره ورشي نو ما یو ورځ ما لراي ما لوي پته هو لګی چې تعویذونه باندې چا کول به چې وي مور را باندې کول ورا تعویذګرو له سوې ایمان سره وایي مور ټول شپه ځان له دوا نه کوي بچی له دعاګانې کوي ټول شپه د بچی د فارغ جاړي هغه موږ سره یو کسو یو د درې میاشي ا بچو نه خفاو بلکې ا بچو می دین راښانل نه هغه ځل ما سره دعا کوله ما له وګي هي وګونو باندې درونو مونږ په دا کون سره په تیر تیر خبرې کوي تا منی چې هغه شرا شړلو بچو ته دو یا الله زما دي بچو له هدایت وکي الله زما دي بچ ور بلاره شړلې اور تاسو کوي اور له دعا کوي نو هغه ته ویلو چې مور در باندې کړی نو یو پر ایمان نه خلاص کې بیا وای راشه په دې خو کار نه کیږي اوس یو تربور سره جنگا و وای دا ما یو خپل لري تربور کړی حل چاله وای ما په دې په خبره ادا وروي چې حل مو وای کله حل وای خو برانو کی ضرور راشه د قران کوم ما در باندې کړی دی وای حل مو وای بس په دې غردو په کې پړکا په شي په خبره وای او یو ولکو ناغه به جنگونه کول ها توجه وکنه نو چې یو مشر له وی چې دا ارور مو قتل کتال کوي او دایره دل لري چې افلانې سره مړ کی کله نصیحت کوي ولکو وربن اعتماد دور نشته نو یغه الک کینو ورلوی بی وقوفه چې څوک څوک مړکای نو پور کی وای څه پوښوي په خبره وای وی خلک کور کی وای چې څوک څوک مړکای فقط دا چې فلار امور دی خبرې چې کور دې څه کړي ای ولوی دل نصیحتو کا جدې دا کار نه کوي دا غول سو وی ور ته کړي ونه بی وقوفه څوک مړی کای نو کور کې مشوره کوي دا قسمه مشران وی نو څه معاشره سمشي وما هم بدواری نبیه من حدن او نو دی زرر رسون کی پد جادو سرا من احدن یو تنتا الا بی اذن اللہ اذن نمراد گره اذن شرعی نی جادو خی حرام کڑے نکو بی اذن اللہ دی اذن شرعی کو مسئلہ دی خرابا کا بی اذن اللہ بی علمیه و مشیته جادو کې الله امتحانن اثر شولې د جادوګر او څوک پچا جادو کې نوکار کی دا به اذن الله معنا باندې پوښوي اذن شرعي نه ده یعنی بیا خو مې شریعت کې ټکراو راوسو یو په لې باندې کوي او بل په لې اجازه کوي بی اذن الله بی علمه و مشیته دا الله په علم او دا الله په مشیت باندې دای zarar نشو رسوله مگر الله امتحانن پدې کې دا اثر یې خېره ګوري چې څوک دې دوه ورځې ظاهري فائدې لګوري او څوک د رب حکم لګوري و يتعلمون دې خلق بس ذقول ما يضرهم چې دای ته zarar رسولو ولا ينفعهم او دای ته فائدن رسولا دلته علماء لیکلي دي آیات کې دلیل لري چې کوم شی هغه تعالی دنیا کې فائدہ نظر کوي او آخرت کې نشته دا واجب الاجتناب دي لکه اهل ملکي مدارک کوئی لکه تعلم د فلسفي ابي आवाज خلکو سره د قران او سنت له مبني ناغه فلسفه خو د ځان نه د کفر خبرې کوي نو کله کوم طالب سره د قران او سنت لري هغه کی دم پکې خراب شي هغه د قران او سنت لري ناغله پته ولګي چې دا د دروغ وي دیو جن عربو کې دا شی بالکل نشتا زموږ د ملک مرورو دا شی سکی ختمي وردا شی دور زموږ دی یاداش چ قرآن او سنت او دا مشکات او حدیث بچا خول نو دې مناسخ او ور پر خاندل غل وی عالم نوي عالم باغه سو کو چې قرآن او سنت ته خالی کو چې منته کول ورتلو دې په خبره دا سی او دورو رورو الله دې ختم کی دا دور سره عربي پیژنې منا اې دې په ځای نور علوم کوي نور علوم کوي ناشنا ناشنا چې هغه دینی علوم دي دګور ارغه شی چې تا ته فائدہ نظر کوي په آخرت کې ناغه واجب الاجتناب ده ولا ينفعهم او دیت فائدہ بین ور کولا دیت فائدہ نور کولا ولقد علموا بشكفوه ودوي لمن اشتراه خامخا چا چې واغسو غره کدا جادو ما له نوید آغد پار فی الاخرت فی آخرت کی من خلاق سبرخا او سیسا ولبئسا و خامخا بدماها شرو بیهی انفسهم چی دی خرسکلیو پا آغیخ پلزانونا لو کانو یعلمون لو شرطیر نو جواب دیده کی محضوب دی لو کانو یعلمون لئن تنعوا عنه کدی پوی دې چې دا جادو د دې علم سمره بدو نا کار وې نو خامخا دی بد دین بد شویو. اور آیات کی اس مسئلے خموا اور دی خو یو مسئلہ اهم الا ما شاء الله دی درسونو سره خلق ته خبر مشو. ګور دی دی کی دا د باز خلکو کی صحیح ذکر کړي و ایدا او دو ملائکو ادی وی دا انسانان گناهونه کوي ځکه د سره نفس او شیطان دی وی کومنګ سره نفس او شیطان ملاو شي نو مونږ به ګنا نه کوو. نو ایدا هاروت او ماروت ملائکو الله عز مکل را کوش کړي نو دای ګناو کا او یو زنانه سره ناجیز تعلق جوړ کو او هغه ته اسم اعظم زده کو نو یو آسمان توقت زهرا سورې ته جوړ شو دې جوړ شو زهرا سورې ته جوړ شو او دای بیا توبه است الله ورته د دنیا سزا مخخه ده که د اخرت وای دی وی دنیا کې نو وای بابل کې کوی دی او دای د جبې ناوي ذات دې د دروازه ملایک وای څوک چې ویتر رسو کې کنه نو دای د عذاب نخلاسي د ویتر رسو کول د رسول الله سنت یې غدي سره تړلې دي د چا الله دا توفیق ورکړي چې د تهجد لپاسي نو دې ما سوتن نفل مفرو کې خو ویتر دې نه کوي رجل شپیا را پاسه دو الله توفیق ورکو دوارا کا تکای سلور کای تکای لس کای نو اخر کې ورلوی ثروکی دا علما لیکلی دا اسرائیلیات کی او دا موضوع خیالا دا خلق بیانای خدا درست نه امون جکمزه کی نن تا اکثر باز خلق سر پورا کای دی قبایلو کې ودا غنده خلک ټول چا په مړې کړو چا بغلا کړو غوینوال تا دی رش نو چې هغه بغیره و نه بده امام او دې دې ابا اغوا کار او دې وسکو ابا امام ته موږ په خپل سترګو لیدلو رو رو غجال مال غنده خلکو سش شو روانې شوې دلته یو جمعات کې مولا او خلکو له ما خپل باب الله کوی کتره چې کوم کې ملائک راوي ذاتي غبیا بدا په شکرانا کوي دروغ اې دی په لګوري چې یو شی الله او رسول او شریعت کې نیته په سترګو مې کتره ستا سترګې دروغ وای خو الله او رسول والا خبرې سنې دي هغه دروغ نه وای دا دروغ واقعیت ګوره قران کې آیاتونه ځان سره ولیکي سمره آیاتونه دي چې الله وای ملائک معصوم دي سورہ نساء آیات لکی یوصل دعا او یایم سورہ انبیاء آیات نلسم و شپگشتم سورہ تحریم آیات لکی شپگم سورہ تحریم کیوئی لا یعصون اللہ ما امرهم ملائکو لچ اللہ سو حکم کرے داغی نافرمانین کئی ویفعلون ما یؤمرون نو دا آیاتونه د دې دلیل دی زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې لکه څنګه پیغمبران د وړو لوی ګناهونو نه پاک دي نو دا شی ملائکه معصوم دي نو دا واقعیا د اهل سنت والجماعت د عقایدو نم خلاف ده او دغه روایت دا ثابت نه ده بلکې د اسرائیلیاتو د موضوعی خبرو نه ده ولو انهم امنو او که چره وی دوی چی مان روڑه وی پا اللہ و دا اللہ پا رسول و تقو دا اللہ نیری دلوی لمسوبتن نخام خوا سواب بور کڑی شوی وی من عند اللہ دا اللہ دا طرف نخیرن غرا و بہتر لو کانو یعلمون ایدا لو مفسرین دو مالیو لو شرکی رازی تو بیا با جواب غوڑی لو کانو یعلمون ایک دئی پوی دے نو آمنو ایمان بے روڑے وے او لو کلد تمنا دا پارا رازی نو داغی جواب لضرورت نی لو کانو یعلمون کاش چی دئی پوی دے نو لو کلد تمنا دا پارشی او شرطی انا دے نو جواب لے ضرورت پاتے نو شو او کلو مشرتی او آغستنو جواب محضوب دے کدئی پوئی دے نخام خادئی با ایمان روڑے وے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الله زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه له رب کریم او ساتي یا رب کریم مونږ ته زمون د ټولو والدینو ته اصول او فروع ته مشایخ ته مړو ژوندو ته حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله مونږ په بشمار غناهونو عیبونو ککړیو ته مونږ سره د رحم د کرم او د عفو معامله وکړي الله په پوره پوره دین مونږ ټول له رسلو توفیق راکړي یا رب العالمین زمونږ او زمونږ د دې طلبا او طالباتو څومره حاضرین مسلمانان دي غایبین دي او دا درس اوري الله زمونږ ټول سینې د قران او سنت د علم نافع د پاره پرانځي الله په دې خپل کتاب مو علمن او عملن پوه کې او دا کتاب زمونږ د پاره حجت کې پمږه حجت په جوړه یا الله زمونږ کومرونه مسلمانان ستا کتاب ته نکېلي ټول نارینه او زنانه او ته الله د ناشې توفیق ورکې الله دې کفار ته هدایت وکې او الله ک نصیب کې هدایت نوي او استاد بندگان د پاره یو رکاوټ جوړيږي او د امت د وینو د حیا او مال جان او دل سره لوبي کوي الله آسماني او عذابونو هلاك او تباہ کوي یا رب العالمین زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کوي الله زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کوي الله زمون د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب قریب ختم کوي الله بی گناہ بندیوان د بند را خلاص کوي الله بی گناہ بندیوان د بند را خلاص کی الله د هر ظالم او د شری د ظلم د شر او د حسد نه مونږ په امان کی یا رب العالمین سمره بیماران دی کورونو کی اسپیټالونو کی زمونږ د درس پدې طلبا او طالباتو کی الله ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کی الله کوم مسلمانان په دشمنو ترپ غنو کی یا الله ته په هر څه قادر تی په خپل منس کې صلح او کې او تی دا دشمنی په محبت باندې الله بدل کړي رب العالمین د چا اولاد ني نیکمل صالح اولاد ولور کړي او د چا اولاد وی الله تی د مور خپل د سترګو یې خواله جوړ کړي الله د چا په کورونو کې نارینه او زنانه اولاد وی د غیب او د نیکی رښتې بندوبس ورته وکړي الله دې چا په کورونو کې زامن دي لونه دي الله دې غیب او د نیکی رښتې بندوبس ورته وکړي الله دې هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کړي الله دې هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کړي رب العالمین موږ ټول د حرام او نو ساتي یا الله دې دوارو جهان او د شرمندګو نو ساتي الله د دوار جهان او د شرمندګو نو ساتي رب کریم چا د دعا بارک ویلي او س دینی دنیوی حاجتونه دي تر سره کې ای زمند قران حکیم لفظی ترجمه تفسیر او سلوغه غونتی تشریح مونږه هغه تیار کړی خو دعا وغوړی چې الله ورته د چاپ کېدو د پار اسباب جوړ کړي یا الله دې دغه تفسیر د پار ویم ګرځي د خپل رضا د پار او خالص د خپل وجهه د پار او د دې د چاپ کېدو د پار الله د غیبونو اسباب جوړ کړي الله د کوم بچو دینی دنیوي امتحانات سي الله پاغې کی کامیاب کړي او د کوم بچو دینی دنیوي داخلي دي الله دا داخلي تقبل منظوري کی او په علمي سفرونو کې ټول علما او طلبا الله انتخاب ورسه الله زموږ ټول مدارس او مساجد او مراکز او د دین د حق شو بو الله ته حفاظت فرمایي څوک چې ساده دین په ست طریقه خدمت کوي الله ته مدد او نصرت وکي او تی د اعتدال او د استقامت په لار روان کی او د افراط او تفریط نه رب العالمین او ساته الله زموږ د دې مدرسې ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کی الله زموږ د دې طلباء او پلانګر کې څوک منډه ترلې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او زموږ د طلباء او د لنګر کم کمې الله ستاسو خزانه ته هر سنه ډکې وي او استاد دې کتاب د وجن ټول مخلوق مزي او چرچي کوي او دا د برکات او نډک کتاب دې الله دې کتاب برکات مونږ ته دنیا کې مراکې په قبر کې مراکې او الله په اخرت کې مراکې یا الله زموږ د طلباء او طالبات با عمل عالمان کې آداب والے جوړ کې الله دې جماعت آداب ورته وخه الٰه العالمین د قرآن آداب ولوخه او د یو مونږ زمون ټول ورځ ژوند الله دې مسجد سره دې څومره احسان در باندې کړي نو الله کومه د مسجد نا شکر یو خو بیا د وای سره ګرځو نو بیا خو مونږ هغه خلق خوشحال چې په بازار او کور کې ناشې الله مونږ د مسجد په آداب روخانه کې د جماعت ژوند زمون د شریعت د آداب سره الٰه العالمین مونږ له توفیق راکې زمون دې طلباء او کې الله د خوارۍ ماده واچې او د دې د خیر لپاره دا کمی خبرې مونږ کو الله دې کې د منلو او د طاعت ماده واچې اټول الله با عمل عالمان جوړ کې الله اټول با عمل عالمان جوړ کې الله دا مدرسه او ټول مدارس دینیا او دینی حق شوبې تر قیامت پورې قائم دائمي او ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار